NOS-journaal. Het kabinet doet weinig met de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de corona-aanpak, zegt de raad in de Volkskrant. De onderzoeksraad vroeg om heldere scenario's voor als de maatschappij langdurig wordt ontwricht. Maar het kabinet legt de verantwoordelijkheid voor de corona-aanpak nu bij de maatschappij en dat is niet goed, zegt de onderzoeksraad. Opnieuw is er een verhaal opgedoken van een vruchtbaarheidsarts die kinderen verwekte met zijn eigen zaad. De Brabantse oud-gynaecoloog Henk Ruis verwerkte eind jaren 80 en begin jaren 90 tenminste 3 kinderen. Ruis zegt in de Volkskrant dat de omstandigheden in het laboratorium destijds primitief waren. Zijn zaad werd gebruikt voor experimenten en is mogelijk verwisseld met donorzaad, zegt hij. Het is vandaag 25 jaar geleden dat de Britse kroonkolonie Hongkong werd overgedragen aan China. De Chinezen vieren dat uitgebreid. President Xi bezocht Hongkong voor het eerst in 5 jaar. Bij zijn vorige bezoek waren er nog grote demonstraties, maar die bleven nu uit. En de inflatie lag vorige maand op 9,9% en was daarmee wat minder hoog dan in mei, meldt het CBS. Het is de 3e maand op rij dat de inflatie minder hoog is dan de maand ervoor. Het weer nog vrij zonnig, vanmiddag wel wat stapelwolken met lokaal ook kans op een bui. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. En ook zondag is er geregeld zon, al kan er dan wel lokaal een bui vallen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Ja, en weer duikt er een gynaecoloog op die zijn eigen zaad gebruikte om kinderen te verwekken. We hoorden het in het nieuws zojuist ook. Spraakmaker is Marieke de Hoon, onderzoeker internationaal recht en strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen, Marieke. Goedemorgen. Ja, wat is dat toch met die gynaecologen en ja, dat zaad? Alweer. Ja, het is de 5e al waarvan nu de naam bekend is. Ja, wat is dat toch waarom ze dat zo graag doen, willen? Ja, nou, speculeer eens. Ja, narcisme? Ja. Ja, ik vind het altijd heel wonderlijk en ik vraag me dan af, wat drijft zo'n man? Het is niet helemaal jouw expertise, maar je kunt het onethisch noemen. Is het ook strafbaar eigenlijk? We hebben het over de jaren 80, 90 in dit geval. Ja, dat lijkt me wel. Het is niet helemaal mijn vakgebied. Maar ik kan me wel voorstellen dat het misschien eerder achter komt verjaard zou kunnen zijn. Ja. Het lijkt me sowieso strafbaar. En je ziet ook wel in ieder geval vaak civielrechtelijke procedures van dan de kinderen hiertegen. Ja. Voor het mediaforum is hier alvast Marta Riemsma, voormalig hoofdredacteur van Tubantia, de Twentse Courant. Deze arts zegt totaal verrast te zijn. Zijn eigen zaad lag in de vriezer, maar had niet gebruikt moeten worden. Wat vind je van die verklaring? Ja, het zou in theorie kunnen natuurlijk. Ja, vraag je maar waarom ligt dat zaad daar in die vriezer? Daar ligt, maar... Lekker ethisch ook. Ja, ik weet het niet. Het is ingewikkeld. Het zijn 3 kinderen. Dat is natuurlijk een heel ander aantal dan bijvoorbeeld bij Karbaat. Dat waren er volgens mij 10 als ik goed geïnformeerd ben. Maar is het misschien, we weten het nu pas van 3 kinderen? Dat zou kunnen, maar het komt uit die database natuurlijk. En daar zijn 3 kinderen waarmee het DNA overeenkomt met het DNA van deze man. Dus ja, ik weet het niet. Ik zou zo graag een goede verklaring hebben voor dit fenomeen, wat dat is. Maar... Ja, hoeveel gynaecologen zijn er in Nederland? Oei, die heb ik even niet paraat. Nee, weet ik ook niet. Misschien zijn het er 5 op een heleboel en dan valt het weer mee. Maar... Ja, maar toch. Ja. Goed, we blijven even in medische sferen bij artsen, maar dan die op het Malieveld. Want daar demonstreren vandaag duizenden huisartsen. En ze komen in actie tegen de torenhoge werkdruk, de administratieve rompslomp en de vele extra taken die ze op hun bord krijgen. Ze waarschuwen dat hun beroep op het spel staat. Vandaar de stelling vanochtend, we moeten zuinig zijn op onze huisarts. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Als je bij mij komt en ik moet je vertellen dat je niet meer lang te gaan hebt omdat de uitslag heel slecht was. Ja, dat mag ik je in 20 minuten vertellen. Binnen 6 jaar gaat ongeveer 1/3 van de huisartsen met pensioen. Niet eerder stopten zoveel jonge huisartsen als afgelopen jaar. Daarom gaan ze staken. De afgelopen jaren is er zo ontiegelijk veel op het bordje bijgekomen. Het stopt niet totdat de praktijk weer dicht gaat. We moeten alles maar verklaren en papieren en meer formulieren. Wie heeft er baat bij het invullen van 4 formulieren? Hoe kan ik zo snel mogelijk deze patiënt weer de deur uit krijgen? En niet hoe kan ik deze patiënt het beste helpen? De stelling vanochtend is, we moeten zuinig zijn op onze huisarts. Onze spraakmaker vanochtend, Marieke de Hoon, onderzoeker internationaal strafrecht. Dit is nou niet een stelling waarvan je zegt, daar ben ik het mee oneens. Nee, we moeten zeer zuinig op te zijn. Ja, ja. Als mens is het heel erg prettig dat je in Nederland zo'n laagdrempelige toegang hebt tot zorg. Dus het is niet mijn expertise natuurlijk, maar gewoon als mens. Ja, dan zie ik ook wel dat die werkdruk enorm hoog is. En ik vraag me ook af in hoeverre dat corona afgelopen afgelopen jaren dat niet enorm verergerd heeft. Ik heb zelf 2 keer corona gehad. Nu ook weer herstellende met hoofdpijnen en zo daarna. En dan is het heel lastig om kennis daarvoor te krijgen. Maar ik merk dat huisartsen die kennis ook niet hebben. Mm-hmm. Dus dan kan me ook voorstellen, ja, vraag me af, kan dat dan ook niet wat beter georganiseerd? Ja. En ben jij type dat meteen naar de telefoon rent om de huisarts te bellen als je een klachtje hebt? Nee, want ik voel me altijd heel schuldig. Want ik weet dat ze het heel erg druk hebben. En tegelijkertijd denk ik wel dat het heel goed is dat we een laagdrempelige toegang hebben tot de huisarts. Ook voor mensen die last hebben van dat ze snel denken dat het heel ernstig is. En dat je dan ergens terecht kan komen. Ja. Maar we kunnen het blijkbaar niet zo betalen. En ja, een ander aspect, dat merk ik ook wel heel erg in mijn omgeving. Mensen met psychische problemen. Die dus niet, mm-hmm. Die niet eens op een wachtlijst komen voor de psychische zorg. En dan toch gewoon steeds bij de huisarts ook moeten aankloppen. Ja. Want het is wel heel ernstig. Een van de grote problemen, hè, voor die huisarts op dit moment. Die de werkdruk ook enorm verhoogt. Ja, dus die psychische problemen, maar ook denk coronaproblematiek. Waar je ook wat denk heel erg gaat om communicatie. Waarom moeten al die huisartsen dat allemaal steeds helemaal zelf uitdokteren? Uitvinden wat de huidige stand van zaken is. Ja. En dus dat was mijn eigen ervaring. Dat ik dacht van, ja, hoezo kan ik niet ergens wat makkelijker, weet ik veel, bij het RIVM of wat dan ook, makkelijker vinden? Gewoon heel concreet, je hebt hoofdpijn. Is het met deze post-corona hoofdpijn verstandig om het te pushen? Om juist gewoon weer zoveel mogelijk aan het werk te gaan? Of moet je juist heel erg rusten en dan... Zou je liever zelf opzoeken dan je huisarts daarover te raadplegen? Ik heb daar mijn huisarts niet voor nodig als ik ergens dat heel makkelijk kan vinden. Het is een simpele vraag. Mm. Maar je wil de huisarts niet... Dan ben je gelijk al... dat wil je eigenlijk liever ook niet. Want dan heb je gelijk alle ziektes die je, die je maar kan vinden natuurlijk. Niet te veel googelen. Is ook weer niet goed voor je gezondheid. Marta Riemsma, hoe is de verhouding met jouw huisarts? Uitstekend. Ja? Ik zie hem niet zoveel, dus dat lijkt mij een goede verhouding. Want? Je mijt hem ook een beetje? Ben je voorzichtig daarin? Nou ja, ik weet niet. Vaak zijn het natuurlijk klachten die op een gegeven moment weer overgaan. Dus dat, en ik moet zeggen, toen de kinderen wat jonger waren, toen was ik wel veel bij de huisarts. Ja. Want toen had ik altijd het motto, beter 10 keer te vaak dan 1 keer te weinig. Ja. Maar dat is misschien niet een heel goed motto voor een huisarts die overloopt. Ja. Nee, en wat ik me ook wel voor afvraag is, tegenwoordig zijn we zo in de gedachte dat alles ons maar 24/7 tegemoet moet komen. We zijn consumenten. Terwijl toen ik opgroeide, was het echt juist in het weekend, als je dan iets had, dan ging je echt alleen maar naar de huisarts of huisartsenpost als je echt ongeveer dood ging. Dus ik vraag me wel af of ook in onze eigen mindset we iets te gemakkelijk zijn met, ik heb een vraag, dus moet er een antwoord. En maar die zorg belasten. Ja, maar dan zou je wel denken dat het digitaal, inderdaad wat jij ook al aangeeft, iets beter voor elkaar zou zijn. Met digitale consulten bijvoorbeeld. Of een goed punt waarvan je zeker weet, hier is goede informatie te vinden. Om de huisarts wat te ontlasten. Ja. Goed, we gaan de huisartsjes bellen dan maar. Hè, hem toch even lastigvallen. Doortje Graafmans, goedemorgen. Goedemorgen. Huisarts te Utrecht en ook community lid. Een bekend geluid in onze uitzending. Yes. Ga je vandaag actie voeren? Nou, mijn collega's gaan naar Den Haag en ik pas op de winkel. Want ons huisartsenhart is natuurlijk ook alweer zo groot dat we dan denken, ja, wat doen we dan? Dan doen we dan de telefoon, zeg, waar je kan voor echte spoed, hè? Naar de huisartspost. Ja. Maar laten we de deur dan maar wel open houden voor mensen die binnenkomen lopen. Want dan is het ook zo'n domper. Dus zo, ik denk dat heel erg huisartsachtig is. Hè? Dan toch maar weer een beetje met het hart bij je patiënt gaan zitten. En denken hoe je het voor hun eigenlijk allemaal weer zo ideaal mogelijk kan maken. Ja, ja. Nou gaan jij dus niet, maar je collega's wel op het Malieveld staan vandaag. We hebben niet voor niks de stelling bedacht, we moeten zuinig zijn op onze huisartsen. Want je kunt daarbij natuurlijk kijken naar de overheid en hoe je het inricht, hoe je de zorg inricht. Er is natuurlijk, er zijn overleggen over het Integraal Zorgakkoord met minister Kuipers. Mm-hmm. Dat is allemaal heel belangrijk, maar we zeggen niet voor niks, we moeten zuinig zijn op onze huisarts. Dat geldt ook voor de patiënten, neem ik aan. Heb jij het idee dat dat bewustzijn er is bij patiënten? Nou, ik vond het heel grappig om het gesprek hiervoor even aan te horen. En ik dacht, ik hoef eigenlijk helemaal niks meer te zeggen, want alles komt aan bod. Kijk, ik hoorde één spreker zeggen van ik voel me schuldig als ik de huisarts bel, want die heeft het al zo druk. En ik hoorde ook iemand zeggen, in het weekend ga je echt alleen voor bloedspoed naar de huisarts. Mm-hmm. Wat we niet willen is dat patiënten een drempel voelen om ons te bellen, om ons te ontzien. Hè? Want het mooie van de huisarts is natuurlijk juist dat we laagdrempelig zijn en beschikbaar zijn. En de mensen die zich daar bewust van zijn, die zijn sowieso wel zuinig op ons. En mensen die zich juist wat minder bewust zijn, ik denk dat dat ook moeilijk te veranderen is. Maar ook voor die mensen willen we er gewoon zijn. Ja, het moet niet zo zijn dat we zorg gaan mijden omdat we anders denken dat we de huisarts overuren bezorgen. Nee. Dat is ook weer niet de bedoeling. Lijkt me ook niet bevorderlijk voor de volksgezondheid trouwens. Huh? Nee. En vaak snij je dan natuurlijk uiteindelijk zelf in de vingers, want dan worden problemen groter. Ja. Maar wat ik nu zie, ik heb op het moment echt een lange wachttijd op mijn spreker. 2 weken ongeveer. Zo. Dat is natuurlijk echt niet wat je wil. Nee. En dan komen er dus wel veel mensen die zeggen, ja, ik had buikpijn, maar het is eigenlijk alweer over. Maar ik dacht, ik kom toch nog maar even. En dan zie je dus, ja inderdaad. Ik stond op die wachtlijst, ben ik aan de beurt, dan zal ik gaan ook. Ja, precies. Ja. En dan denk je, ja, de meeste klachten gaan ook inderdaad vanzelf over. Dus een beetje bewustzijn en inderdaad niet dat 24/7 gevoel, dat mag er wel zijn, ja. De eisen die vandaag op de agenda staan, hè, en al een tijd natuurlijk, want het is niet een probleem van gisteren. Minder administratieve druk, betere huisvesting, langere consulten. Vooral dat is heel erg belangrijk, hè, om erachter te komen wat er aan de hand is met de patiënt. Zorgt ook weer voor minder doorverwijzingen. Ja, zeker. Heb jij het idee dat daar een gewillig oor voor is in Den Haag op dit moment en bij minister Kuipers in het bijzonder? Ja, nou ja, ik denk het wel. Ik denk aan de andere kant dat ze misschien ook wel een beetje opgaan in de maalstroom van problemen die nu sowieso gaande zijn. En dan met name het probleem van het personeelstekort, hè, waar wij natuurlijk ook heel erg mee kampen. Ik denk wel, kijk, de huisarts is hele goedkope zorg en wij leveren ontzettend veel zorg, hè, als je dat vergelijkt met andere zorgverleners. Ja. Jullie zijn een soort duizend dingen doekje, hè, om jouw eigen woorden te gebruiken. Ja, zeker. Dus ik denk echt dat als je die huisarts de nek omdraait, ja, dan heb je een levensgroot probleem. Niet alleen voor de patiënten, maar ook voor de zorg en de zorgkosten. Mm-hmm. Dus ze zullen wel moeten luisteren, denk ik. Alleen huisartsen zijn ook gewoon enorm trouw aan hun werk. En ook als er niet geluisterd wordt, ja, dan hebben ze de neiging om dan maar weer door te ploegen, zeg maar. Dus ik vind het wel goed dat nu wel iedereen met zijn neus dezelfde kant op staat en met vuist op tafel gaat slaan. Ja. Het is maar op een andere manier dan de boeren dat bijvoorbeeld doen, hè? Ik bedoel, zullen jullie niet met trekkers op Malieveld zien ontploegen? Ja, maar wij hebben ook geen trekkers, dus met onze stethoscoop komen we niet ver in de blokkades, denk ik. Ja. Over dat duizend dingen doekje gesproken. Jij ziet de wachtlijst bij de GGZ als groot probleem, hè? Want op wat voor manier merk jij dat in de spreekkamer? Nou ja, kijk, ik zie veel mensen met psychische problemen. Sommigen eigenlijk niet meer geschikt voor de huisarts. En dan wil je iemand verwijzen. Maar dan zijn er wachtlijsten van een half jaar of helemaal geen wachtlijst. Wij kunnen dan niet zeggen, nou ja, jammer, een wachtlijst van een half jaar, maar ik heb het ook druk, zoek het uit met je probleem. Ja. Dus wij gaan dan toch die patiënt onder ons vleugels nemen en begeleiden totdat diegene aan de beurt is voor specialistische zorg. Maar daar heb je eigenlijk, om dat vervelende woord, de tools niet voor als huisarts. Nou ja, wat ik net ook al aangaf in het gesprekje is van, het is een beetje hetzelfde als dat de chirurg zegt, ik heb over 6 maanden tijd voor die blinde darmontsteking, anders haal je me er vanzelf uit. Ja, dat kunnen wij ook niet. Nee. En ernstige psychiatrische problematiek zijn wij ook niet voor opgeleid. Nee. Wij kunnen natuurlijk best veel en met een luisterend oor en een gezond verstand en wat achtergrond kom je een heel eind, maar het voelt gewoon niet goed. En het kost ontzettend veel tijd, want een consult met iemand met een depressie, dat duurt geen 10 minuten. Ja. En dat is wel waar onze zorg en onze inkomsten op ingericht zijn. Goed, dit alles bij elkaar opgeteld, is het, want je huisarts word je met een bepaalde, heb je ook een bepaalde missie, dat doe je met je hart. Is het nog leuk, het werk, of niet? Ik vind het ontzettend leuk, Ja, ik vind de patiënten leuk, ik vind de afwisseling leuk. Ik ben dol op mijn collega's, dus in die zin, maar nog geen haar op mijn hoofd die denkt over afhaken. Oké, goed. Nou, dan gaan we in de toekomst ook bellen als het onderwerp ter sprake komt. Doortje Graafmans, dank je wel. Jeannette de Snaaier-Roos, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Lid van onze Spraakmakers Community. U heeft in uw dorp een tijd te maken gehad met een soort digitale praktijk, hè? Ja, klopt. Daar hebben wij het maandag ook in deze uitzending over gehad. Maar voor mensen die niet weten wat dat is, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, de oude huisarts die ging met pensioen. En toen werd de praktijk overgenomen door Quindokters. En toen kregen we een app. En het meeste moest toch eigenlijk wel via de app afspraken maken. En je kon ook consult doen via de app. Ja. En, voor een hoop mensen is dat misschien geen probleem. Maar wij hebben een zoon van 34, Avram. En die leidt dan spierziekte Duchenne, een progressieve ziekte. Ja. En die wordt ook 24 uur per dag beademd. En ja, dan wil je gewoon een vaste contactpersoon hebben. Ja. Dat als wij bellen, dat we zeggen we bellen voor Avram, dat dan gelijk alle alarmlichten gaan branden daar. Ja, en dan is een app, hè, biedt eigenlijk geen soelaas. Althans, het is, nee, is een beetje te soelaas. Nee, dat biedt geen soelaas. Ja, en er was ook een ontzettend verloop aan huisartsen. Het waren allemaal part-timers en dat begrijp ik ook wel. Ja. Maar dan hadden we eindelijk iemand, die was dan onze tussen haakjes vaste huisarts. En ja, die was dan thuis geweest en gekeken, ja, kennis gemaakt. En daar heb je dan weer een beetje vertrouwen in. Mm-hmm. En ja, na 3 maanden was ze ook alweer vertrokken. Ja. En dan begint het weer. En je hebt met zo'n huisarts het hele dossier overlegd en alles. En ja, dat werkt dan gewoon niet. Nee, kun je weer opnieuw beginnen bij de volgende die dan, ja, die dienst heeft. Ja. Maar het geeft natuurlijk wel aan dat het probleem groot is. Hè? En dat er een enorm, ja, tekort is aan huisartsen. Hoe afschuwelijk ook voor uw zoon. Ja, ik ben ook helemaal eens dat ze gaan protesteren. En wij moeten ook altijd belachelijke verklaringen laten tekenen door de huisarts. Ik bedoel, iemand waarvan je zeker weet, nou, die geneest nooit meer. Hè, waarom moet je dan elk jaar een verklaring laten tekenen voor fysiotherapie? Of, hè, of voor zijn bed? Of weet ik wat, dat hij dat nog gebruikt door de huisarts? Ja. Dat is allemaal overbodig. Ja, ja, en zou de werkdruk, als we dat alleen al afschaffen, enorm verminderen? Mevrouw de Snaaier-Roos, hartelijk dank. Ja. Voor uw reactie. En ik hoop dat er snel weer een gewone huisarts in uw omgeving komt. Edward Scheringa, goedemorgen. Goedemorgen. U belde naar Stand.nl en u bent het eens met de stelling dat we zuinig moeten zijn op onze huisarts. Absoluut. Ja. Ik heb hele goede ervaringen met contacten met de huisarts. Hard nodig gehad de afgelopen jaren. Ja. Wanneer is de laatste keer dat u de huisarts heeft bezocht of gebeld? Nou, ik zie hem eigenlijk maar weinig. Maar we hebben wel regelmatig contact. De laatste keer is denk ik 3 maanden geleden. Ja. En waarvoor belde u toen? Nou, ik belde omdat ik een medisch onderzoek had gedaan. In het ziekenhuis. En dat ik de uitslag met hem wilde bespreken. Ja, precies. En, maar goed, dat is iets waarvoor je terecht kunt bij die huisarts, toch? Dan, ja, en moment. Dan is het zo dat ik word teruggebeld. Mm-hmm. En dan gaat de assistent overleggen of een spreker nodig is. Ja. Of dat het ook telefonisch kan, dan maken we een belafspraak. Ja, precies. Ik zie dat door corona een hele verandering is geweest in de praktijk van mijn huisarts. Mm-hmm. Dat er veel efficiënter gewerkt wordt, dat er meer gebeld wordt, dat er meer gewik en gewogen wordt of een spreekuur noodzakelijk is, een fysiek spreekuur. Ja. En of het telefonisch kan en of de assistenten het kan afhandelen. Ja, precies. En mijn huisarts heeft ook zijn assistenten, hij heeft meer assistentencapaciteit in huis gehaald. Ja, waar ook trouwens een groot tekort aan is, hè? Een huisartsassistent. Ja, dat is tekort aan. Maar ja, goed, ik merk dat het een heel goed geoliede machine is. Ja. Die uitstekend opereert samen. En ik zie ook dat mijn huisarts heel veel vertrouwen heeft in zijn assistent. Er zijn heel veel hun inzet voor dingen. Mm-hmm, ja. En ik denk dat huisarts op die manier ook wel hun werk wat makkelijker kunnen maken. En ik hoor ook van andere mensen dat na corona eigenlijk weer terug zijn in het oude patroon. Ja. En dat de huisartsen eigenlijk wel heel veel dingen naar zich toe trekken. Ja. Goed, ja. Een goed team om je heen verzamelen. Dat is wat u betreft belangrijk als huisarts, meneer Scheringa. Hartelijk dank. Guus Jasper, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Bestuurslid van de Landelijke Huisartsenvereniging en zelf ook huisarts te Terneuzen. Mm-hmm. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we met elkaar wat zuiniger op jullie beroepsgroep zijn? Hoe kunnen we daarvoor zorgen dat we eigenlijk zeggen gebruik maken van de huisarts als het ook nodig is? En ik denk ook naar de toekomst toe, ik hoorde mijn voorganger daar al een beetje een voortouw op nemen. Ook kijken, goh, hoe kan ik zelf al aan informatie komen, hè, in deze digitale maatschappij? Mm-hmm. Waarvoor mensen heel makkelijk, of via Google of via thuisarts.nl, dat zijn alle goede websites waar je al met zorgvragen al eens even kunt kijken van, goh, wat is daar het advies en wat kan ik er zelf aan doen? En niet zoals het nu vaak gaat, toch heel snel de dokter even bellen en dan assistenten of het personeel van de praktijk aan de lijn krijgen. Want dat geeft onnodige druk. Terwijl zelfzoekende je de informatie soms ook heel snel boven water kunt krijgen en gerustgesteld kunt worden. Ja. En als het nodig is, zijn we er voor de mensen uiteraard. Ja, nou ja, dat is maar de vraag in de toekomst. Want bijvoorbeeld Nivel heeft berekend hoe groot het tekort aan huisartsen zal zijn in 2028. In het ergste geval hebben dan alleen de regio Amsterdam en de regio Zuid-West-Gelderland voldoende huisartsen. De rest van Nederland zal tegen die tijd kampen met enorme tekorten, oplopend tot soms wel 50%. Dat betekent dus dat nog veel meer patiënten te maken gaan krijgen met bijvoorbeeld digitale huisartsenzorg en andere initiatieven, of lekker zelf googelen. Dat is wel een somber beeld, hè? Ja en nee. Regeren is vooruitzien. Hè? Maar wat we dus in deze cijfers zien is, als we inderdaad niets doen, hè, is dat het eindpunt waar we straks met z'n allen terechtkomen. En dat is juist ook de reden waarom wij nu heel erg op de trom slaan om te zeggen, we moeten iets gaan doen. De huisarts, is iedereen het over eens, is heel belangrijk in ons zorgstelsel in Nederland. Wordt door mensen ook enorm gewaardeerd. En wij willen dat ook behouden. Alleen, daar zullen we wel op een andere manier met elkaar mee om moeten gaan. We zullen als huisartsen andere stappen moeten zetten, hè, om dat stukje zorgvraag te kunnen oplossen. En daarnaast zullen we ook samen met onze patiënten de toegang, net wat ik zei, een andere manier van antwoorden op zorgvragen krijgen. Ja. Om dat ook te moderniseren. En daarbij komt ook dat we echt ook inzetten op meer tijd voor de patiënt. Ja. Want we weten, als we die tijd kunnen nemen, dat mensen ook beter geholpen zijn en minder vaak terug hoeven te komen. Ja. Dus ik zeg altijd, het is een beetje een veelkoppig monster waar we mee te doen hebben. En er is niet één unieke oplossing en dan hebben we het. Maar we moeten echt op verschillende punten stapjes zetten om dat doemscenario als het ware te keren. Ja. En dat we straks wel ook huisartsenzorg beschikbaar hebben. Ja. Voor alle patiënten. Nou, daar zal iedereen het wel over eens zijn, denk ik. Maar is het lastiger dus niet, u zegt het net zelf eigenlijk al, dat als je nou vandaag dan op dat Malieveld staat, dat je dan inderdaad een veelkoppig monster, dat je je hard gaat maken voor heel veel puntjes, of punten. Ja. Hè? Minder administratieve druk dus. De huisvesting, langere consulten, dat is allemaal hartstikke belangrijk. Maar het zou makkelijker zijn als je één duidelijke boodschap hebt waar je op in kunt zetten. Ja, zeker. En die eenduidelijke boodschap is meer tijd voor de patiënt en de dokter. Ja. Zodat die er ook is voor de mensen. En dat is ook de boodschap naar de politiek toe. Omdat we weten dat als je een vaste huisarts hebt, en inmiddels zijn er al twee vaste huisartsen gezien het part-time werken. Maar als je die twee vaste huisartsen hebt, dat is beter voor je als patiënt. We weten dat mensen langer leven, zeker ouderen die vaste dokter hebben. En dat is uiteindelijk ook de investering die je moet plegen om dat te kunnen vasthouden. En daar hebben wij ook ideeën over hoe het kan. Maar daar hebben we wel de medewerking voor nodig. En waarom doen we dat nu? Omdat nu juist de onderhandelingen van de overheid plaatsvinden over de langdurende begroting van de zorg. Ja. En daarom zetten we nu echt duidelijk die punt neer van, joh, vergeet die huisarts niet. Die is zo belangrijk. Mm-hmm. Dan moet je nu in investeren om voor in de toekomst, ook voor verwijzingen naar ziekenhuis toe of voor andere zaken, goede dingen te kunnen doen voor ons zorgstelsel. Ja, u verwijst naar het Integraal Zorgakkoord, het overleg met de minister Kuipers. Zijn jullie bang dat jullie als huisartsen, want dat is ook een beetje, en Doortje Gaafman zei dat net ook al, jullie zijn ook een soort duizend dingen doekje, hè, in de zorg? Ja, maar dat is ook ons vak. Kijk, wij zijn specialist in generalist. Hè? Dat klinkt heel ingewikkeld. Ja. Maar dat wil zeggen dat wij van alle dingen een beetje weten, maar voldoende om mensen hierin te gidsen en te sturen. En dat is onze specialisatie. En daar zijn we keigoed in. En dat maakt ons vak ook zo leuk. Ja. Hè? Wij gaan van baby's stodden met het graf, bij wijze van spreken, bij onze mensen. En dat is ook waar ook nog steeds jonge collega's voor gaan. Ja. En dat moeten we ook zo houden. Ja. Want dat is de kern van ons beroep. Uw specialisme is dat u generalist bent eigenlijk, hè? Guus Jasper, hartelijk dank. Bestuurslid van de Landelijke Huisartsenvereniging en huisartsinterneuzen dus. Erik Buskens, hoogleraar gezondheidsbeleid. Goedemorgen, u heeft meegeluisterd denk ik naar Guus Jasper. Hoe luistert u naar zijn verhaal? Is dat inderdaad een reëel scenario en ook zeg maar de eisen en de wensen die er liggen, zijn die ook in te willigen op dit moment, denkt u? Ja, uiteindelijk zijn ze in te willigen. Ik denk dat er een gevoelig oor is inmiddels, ook bij de minister. Die is zich hier wel van bewust. Ja. Moet nadenken over de opgave die er ligt voor het hele land om de zorg toegankelijk te houden. En dat betekent dat iedereen zal onderkennen dat het toegankelijke zorgstelsel, het betaalbare zorgstelsel wat we in Nederland hebben, waar de huisarts een hele centrale rol in speelt, en die toegang verleent tot al die zorg, die weet wie wanneer waar terecht moet, in principe. Daar moeten we heel zuinig op zijn. Want dat maakt dat we de zorg kunnen bieden op het juiste moment. Maar dat betekent dus dat je ook rekening moet houden dat op het moment dat de huisarts onderkent dat er een zorgvraag is die hij of zij zelf niet kan beantwoorden, dat de toegang tot de rest ook beschikbaar moet zijn. Ja. Dus het is een samenhangend stelsel van vraagstukken. Waar de huisarts nu geconfronteerd wordt met hele grote capaciteitsproblemen, ook in andere sectoren. En daar zit heel veel administratie tussen en heel veel weinig aangesloten zijn van die systemen op elkaar. We weten niet precies waar de capaciteit wel beschikbaar is en waar die niet beschikbaar is. Dat in de huisartsenpraktijk moet rondgebeld worden voordat je een patiënt van je kwijt kunt. En dat zijn allemaal zaken die opgelost kunnen worden. Ik heb al horen zeggen over je moet nadenken over zelfhulp, waar je mensen naartoe zou kunnen verwijzen. Ik denk dat dat geheel terecht is. Dat kan ook in de ziekenhuiszorg worden geboden als een huisarts daarnaar door kan verwijzen. Dat kan ook in de mentale gezondheidszorg worden geboden als de huisarts daar de juiste poort voor is om daarnaar door te verwijzen. Dus ik denk dat je goed na kunt denken over welke rol de huisarts in de toekomst moet gaan vervullen. Ja. En hoe je die kan ondersteunen zonder de administratiedruk enorm op te voeren. Ja, zal die rol dan wezenlijk anders worden? En hoe dan? De huisarts zelf zal natuurlijk vooral aangesproken blijven worden op zijn medische expertise. Ja. Maar alle partijen daaromheen en mensen in de huisartsenpraktijk, praktijkondersteuners op het gebied van de GGZ, dus de mentale gezondheidszorg, of op andere chronische ziekten die vaak tot vragen leiden over hoe moet ik hier nu met diabetes of met astma, COPD. Daar zijn allemaal mensen voor die daar mensen in zouden, dus niet de huisarts zelf, maar mensen onder de hoede van de huisarts die daarin kunnen begeleiden. Ja. Maar de huisarts moet ook een hele soepele relatie hebben met de gemeente voor bijvoorbeeld meer sociale problematiek. Ja. Die ook toch vaak via de huisarts op enig moment boven komen drijven. Ja. Of voor toegang tot verpleeghuis, langdurige zorg, wijkverpleging. Wat hebben oudere mensen niet allemaal nodig? En hoe makkelijk is het om mensen daar onder te brengen en goede zorg te laten verlenen. Als dat niet soepel loopt en je hebt geen inzicht in welke capaciteit in jouw regio beschikbaar is, ja, dan wordt het heel lastig en dan moet je heel veel werk verzetten om uiteindelijk die patiënt met zijn vraag te kunnen helpen. Ja. Dus ik denk dat in dat hele systeem nog allerlei efficiëntieslagen kunnen worden bereikt door ook daar veel meer een netwerk van te maken. Ja, het vak moet natuurlijk een stuk aantrekkelijker worden. Zeker als we bedenken dat 1 op de 3 huisartsen de komende jaren met pensioen gaat. Dus dan is de vraag ook, hoe maak je dat beroep weer een beetje aantrekkelijk, uiteraard. Kan ik me voorstellen. Nou, daar moeten we ook naar kijken. Ik heb zojuist de voorzitter van de Landelijke Vereniging van Huisartsen horen zeggen dat het nog steeds een heel mooi beroep is. Ik denk dat ook, dat het zo is. En als je vanuit je roeping en voeling met medemensen voelt dat je een belangrijke rol kan spelen vanuit medisch perspectief, ja, dan denk ik dat die jonge mensen die moeten dus een perspectief krijgen dat ze niet constant overbelast en overvraagd zullen worden. Precies. En dat ze in een netwerk aan het werk gaan waar zij hun verantwoordelijkheid en hun taken goed kunnen vervullen zonder overvraagd te worden. En ik denk dat je daarover na moet denken. Dat Precies. je dus samen met de GGZ, met de ziekenhuizen, met verpleeghuizen, maar ook met de gemeente moet gaan nadenken over hoe kun je dat hele systeem optimaliseren en al die administratiedruk eruit halen. Precies. Daar zitten we nog. De banken en de reisbranche zijn er al lang in geslaagd. En ik denk dat die slag gemaakt moet worden en dat daar op regie als het ware gepakt moet worden. En daar moet je serieus werk van maken, meneer Buskens. Ja. Hartelijk dank, hoogleraar gezondheidsbeleid. De stelling moet zuinig zijn op onze huisarts. 94% is het daarmee eens. Ster. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, Books That Made History. Een tentoonstelling over 25 auteurs en hun boeken die wereldwijd geschiedenis schreven. Van Einstein tot Anton de Kom. Kijk op rmo.nl. Ik ben Patricia van zorgorganisatie Activiet. VEGO helpt onze medewerkers om de best mogelijke zorg te bieden en veilig en verantwoord hun onmisbare werk te kunnen blijven doen. Noodzakelijke hulpmiddelen zorgen voor comfort en ondersteuning bij onze cliënten thuis en bij de bewoners in de verpleeghuizen van Activiet. Dankjewel VEGO. Samen zorgen we ervoor. Elektrisch rijden is nog makkelijker met het laadpaalabonnement van MKB Brandstof. Daarmee laad je makkelijk thuis of op de zaak. Voor €39 per maand, fiscusproof op 1 verzamelfactuur. De all-in laadpaal, dat is het gemak van MKB Brandstof. Klassiek in het Oosten. Musis Arnhem en de Vereniging Nijmegen presenteren in het nieuwe seizoen een spectaculair klassiek programma. Met grote namen, nieuwe ontdekkingen, verrassende uitstapjes en altijd prachtige muziek. Bekijk nu het programma via klassiekinhetoosten.nl. Klassiek, mooier dan ooit. Maak het jezelf makkelijk met het laadpaalabonnement van MKB Brandstof. Bestel hem direct. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Stille armoede grijpt om zich heen. Steeds meer Nederlanders schreeuwend rijk. En nu Vrij Nederland. Het journalistieke antwoord op de tegenstellingen van deze tijd. Kijk op nuvrijnederland.nl. Een samenleving zonder afval. Dat als het lukt. PreZero. Kunst verzamelen is levensgevaarlijk. Ik koop wat ik mooi vind, wat me raakt. De NoHero-collectie is 5 eeuwen kunst uit 5 werelddelen. Van de gedekte tinten van de Hazenschool tot de rauwe kleurrijkheid van de Nooie Wilden. Verzamelen is kleur bekennen. Ik, Geert Steijmeijer, laat het je graag zien in Museum NoHero in Delden. Tien uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Nu naast Wimbledon ook de Tour vandaag van start gaat, kunnen we rustig stellen dat de sportzomer is begonnen. En dus mogen ook de commentatoren en oudsporters hun kunsten weer vertonen. Bespreken we zo meteen in het mediaforum. Met Elske Schouten, adjunct hoofdredacteur van NRC. Net binnen. Goedemorgen, Elske. Goedemorgen. Met Marta Riensma, voormalig hoofdredacteur van Tubantia. En spraakmaker is Marieke de Hoon, internationaal strafrechtdeskundige aan de Universiteit van Amsterdam. Nu is het NOS Journaal met Juri Stubenitski. Het kabinet doet maar weinig met de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de corona-aanpak. Dat concludeert de raad in een evaluatie waar de Volkskrant over schrijft. De onderzoeksraad kwam in februari met stevige kritiek op het kabinet en met aanbevelingen. Zo zouden er heldere scenario's moeten komen voor als de maatschappij langdurig wordt ontwricht. Nu legt het kabinet de verantwoordelijkheid voor de corona-aanpak grotendeels bij de maatschappij zelf. Onderzoeksraadvoorzitter Dijsselbloem vraagt zich af waaruit blijkt dat dit een goed idee is. Ouders die gedupeerd zijn door de kindertoeslagenaffaire moeten veel te lang wachten op een beoordeling. Dat vindt de Nationale Ombudsman. Volgens de ombudsman is er nu heel veel papierwerk en gaat het vaak over de juridische kant van het verhaal. Dat moet veel simpeler, zegt hij. Als je met mensen aan tafel gaat zitten en je neemt er een dag de tijd voor om eens even alles door te spreken van wat heb je nog nodig? Over welke kinderen gaat het? Gaat het over scholing of gaat het over zorg die moet komen? Of wat is er precies aan de hand? En vervolgens zeg je oké, nu we dat weten, dan is dit het plan en dat leggen we vast en dat voeren we uit. De ombudsman wil dat de Belastingdienst met de ouders een compensatiebedrag afspreekt. In ruil daarvoor moeten ouders afzien van verdere procedures. Een Brabantse oud-gynaecoloog zegt dat zo'n 30 jaar geleden 3 kinderen met zijn zaad zijn verwekt. Het gebeurde volgens hem per ongeluk. Zijn zaad werd in een laboratorium gebruikt voor experimenten en is mogelijk verwisseld met donorzaad, zegt hij. China viert dat het vandaag 25 jaar geleden is dat de Britse kroonkolonie Hongkong aan China werd overgedragen. President Xi bezocht Hongkong ook. Sinds de invoering van een strenge veiligheidswet is de invloed van China in de autonome regio verder toegenomen en zijn honderdduizenden mensen vertrokken. Een van de bekendste leiders van de Hells Angels, de Amerikaan Sonny Barker, is overleden. Hij zette in de jaren 50 in Californië een afdeling op die uitgroeide tot een van de grootste. Sonny Barker was 83 jaar. De inflatie lag vorige maand op 9,9% en was daarmee iets minder hoog dan in mei, meldt het CBS. Het is de derde maand op rij dat de inflatie minder hoog is dan de maand ervoor. Maar het leven is nog steeds duur en dat blijft waarschijnlijk nog wel even zo, verwacht economieverslaggever Lisa Schallenberg. Al die verwachtingen hangen natuurlijk af van allerlei factoren die we niet zo heel goed kunnen voorspellen. Bijvoorbeeld wat de gasprijs gaat doen, wat de olieprijs gaat doen, wat de voedselprijzen doen, de oorlog. Dus voor mensen zelf met die onzekerheid wordt ook wel aangeraden om na te denken of misschien alles nog wel kan zoals dat kon voordat de prijzen gingen stijgen. Het Centraal Planbureau bracht gisteren naar buiten dat de lasten van de inflatie ongelijk zijn verdeeld. Zo maken bedrijven over het algemeen winst, terwijl veel mensen minder kunnen kopen. De onderzoekers suggereren om eenmalig de lonen te verhogen ten koste van de winst. Bij een raketaanval in de regio Odessa zijn zeker 18 doden gevallen in een flatgebouw. Zo'n 30 mensen raakten gewond, melden lokale hulpverleners op het sociale medium Telegram. Volgens de Oekraïense legerleiding werden de raketten afgeschoten door Russische vliegtuigen boven de Zwarte Zee. De Russische president Poetin ontkent de aanval. Het weer, het is vrij zonnig. In de loop van de dag wel wat stapelwolken en in het binnenland mogelijk een buitje. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen weinig verandering, ook zondag geregeld zon en lokaal mogelijk een bui. Goedemorgen, Tim Schaap van de Verkeersinformatie. Hi, goedemorgen, Carl-Johan. Er zijn 2 korte files te melden. Het is verder niet echt heel druk op de weg. Wat opvalt is dus de A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Bij afrit Roosendaal staat een explosie Rozenburg, staat een kapotte auto. Rekening met een kleine 5 minuten vertraging. En er staat ook een auto met pech op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Die staat bij afrit Rotterdam-Noord. Je hebt nu 4 kilometer file vanaf Rotterdam-Prins Alexander. En in totaal 10 minuten aan oponthoud. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-pre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-pre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. The Rolling Stones, 60. Op 7 juli, live in de Johan Cruijff Arena, Amsterdam. Extra kaarten beschikbaar. En nu te koop via mojo.nl/Rolling Stones. Play Everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Dit is jouw ruimte. Om te kunnen vallen, opstaan en terug te veren. Om te kijken naar alles wat jij echt wil. En er nog bij wil leren. Op het Infinity College krijg je alle ruimte om te worden wie je bent. Door te leren in kleine klassen in je eigen tempo. Leer meer op infinitycollege.nl. Word jezelf. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. U wilt uw vermogen behouden voor de volgende generatie. Investeer in de lange termijnvisie van Meerdervoort. Duurzaam in vastgoed. Onze actuele aanbieding ligt in Amersfoort. Deelname vanaf 100.000 euro en 5 jaar lang een maandelijkse renteuitkering. Wij geven altijd hypothecaire zekerheid. Ga naar meerdervoort.com/Amersfoort. Een overspannen energienet. Greenwashing. Zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendus.nl. Hoe houden we onze aarde leefbaar? Zijn we alleen in het heelal? Vragen waar we alles over willen weten. Laat je verwonderen op de tentoonstelling Grote Vragen in Rijksmuseum Boerhaven. Kijk voor meer informatie op rijksmuseumboerhaven.nl. 4000 bedrijven doen al mee. Wil je ook echt schone energie? Kom dan naar groendus.nl. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Carl-Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de Media. Tot gisteravond laat werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de boerenacties met een poging tot zelfreflectie door het kabinet. Misschien zouden media dat ook wat vaker moeten doen. Daarover en over het AD, dat per vandaag stopt met het livestreamen van nieuws, praten we vandaag in ons mediaforum met Marta Rinsma, oud-hoofdredacteur van de Twentse Courant Tubantia, Elske Schouten, plaatsvervangend hoofdredacteur van NRC, en spraakmaker vanochtend is Marieke de Hoon, internationaal strafrechtdeskundige aan de UvA. Maar eerst kijken we natuurlijk wat jullie zelf is opgevallen in de media. Elske, voor jouw mediamoment gaan we naar Kitty Kotti. Een dag die elk jaar meer aandacht lijkt te krijgen, ook in de media. Ja, en voor mij is dat heel bijzonder, want ik ben half Surinaams zelf. Dus ik weet echt al vanaf heel erg klein wat Kitty Kotti is. En ja, vroeger dan was dat alleen maar iets van thuis. En nu is dat all over the place. Echt, ja. Heel Nederland heeft het over Kitty Kotti en spreekt het zelfs goed uit. ik las vanochtend een mooie reportage in de Volkskrant dat ook in het dorp Reden een lezing dan was voor Kitty Kotti. Nou ja, ik vind dat heel bijzonder eigenlijk, dat daar zoveel aandacht voor is en eigenlijk in het hele land. En dat er zelfs discussie is over, moet het een vrije dag worden? Nou, dan denk ik, er is toch wel ongelooflijk veel veranderd. Ja. Nou, ten goede, of is het ook een beetje een gevoel van, het was van mij, nu is het niet meer van mij? Oh nee, zeker niet. Nee. Ik vind het heel goed. Het is, het lijkt me uitstekend als gewoon veel mensen daar meer weten van die geschiedenis. Je ziet dat gewoon in de afgelopen jaren, natuurlijk door de media, maar ook in tentoonstellingen, volgens mij ook op scholen, is daar gewoon veel meer aandacht voor. Dus je hebt nu niet meer dat mensen eigenlijk gewoon niet precies weten wat er is gebeurd destijds en wat de slavernij was. Dat heb je volgens mij niet of nauwelijks meer. Ja, het kabinet wil nog geen excuses maken, hè? Hoorden we eerder deze week. Nee, ik vroeg me af of ze misschien wachten op volgend jaar. Omdat het dan een mooiere datum is, zeg maar. Ja. Is misschien logischer. Maar goed, dat zien we wel. Ja, maar er wordt gezegd dat het onze samenleving zou polariseren nu. Hè? Dus wordt echt, ik vind het zelf echt een hele rare opmerking dat je geen excuses maakt voor iets wat natuurlijk evident afschuwelijk is. Slavernij. Het worden dus fijn, en ik ga het straks ook vieren dat we dat hebben afgeschaft. Maar we moeten ook niet vergeten dat wat slavernij is. En er wordt heel vaak gezegd van ja, maar met de blik van nu kunnen we toch niet oordelen over toen. Weet je, alsof het gaat om de verplichting om een autogordel of zo te dragen. Of je nou wel of niet, weet ik veel, drugs of zo mag gebruiken of verhandelen. Het gaat echt om het mensen roven, dat je die gewoon mag gebruiken, mag verkrachten wanneer je wil, mocht gebruiken, inzetten om te werken totdat ze dood neervielen. Mm. En de mensen nu, dat is ook hun gemeenschap die dat is aangedaan. En de mensen nu hebben ook voorouders die dat is overkomen. En het onrecht wat daar is gebeurd, een ongelijkheid tussen samenleving, die is nog steeds nu aan de hand. Dus ik vind het echt bizar. Waar moet je over nadenken om excuses aan te bieden, om dat te erkennen? Ja, nou, het argument van het kabinet was een beetje dat we hebben vorige week al Dutchbat excuses gemaakt. Er spelen zoveel dingen op dit moment. Het wordt allemaal wel een beetje te veel. Wat zeg je dan? We wachten nog een jaar. Ja, wat zeg je dan tegen die gemeenschap? Ik bedoel, wat? Kijk, ik denk ook dat het wel goed is dat er. Je moet niet te veel excuses inflatie komen. Hè. We hebben inderdaad heel veel excuses gehad de laatste tijd. Dus als er gewoon gewacht wordt op een goed moment, dan is dat volgens mij niet zo erg. En ik vind het wel grappig dat. Wat jij zegt over dat polariseren. Dat sentiment van. Jeetje, het is toch wel heel erg lang geleden. En waar maken mensen zich nou druk over? Et cetera. Dat was echt een aantal jaar geleden. Laten we zeggen 10, 15 jaar geleden. Was dat eigenlijk het dominante geluid. Ja. En dat is het nu echt niet meer. De meeste mensen, of veel mensen in ieder geval, die zijn er echt niet meer zo. Die bagatelliseren de slavernij niet meer. En ik denk dat dat wel echt is veranderd. Ik bedoel, het halve land gaat geloof ik herrie eten vanavond. Kun je je voorstellen? Lekker. Nee, heel goed. We gaan ook de goede kant op. Maar ik vind zo'n opmerking als dat zou de samenleving polariseren. Dan moet je dus boven gaan staan. Je moet gewoon zeggen, dit is gebeurd. Het is hartstikke erg en we willen die erkenning geven. Als mensen vragen om erkenning daarvoor, dan moet je niet net doen alsof het iets is waar je misschien op verschillende manieren tegenaan... Nee, dat ben ik met je eens. Hè? Het polariseert zo erg. Dan denk ik, nou, dan polariseert het maar. Ja. En de minderheid of de mensen die nog niet helemaal mee zijn ermee, ja, daar moet je maar gewoon even geen rekening mee houden, denk ik. Dus dat ben ik wel met je eens. Marta, valt het jou ook op dat het steeds prominenter in het nieuws is? Ja, dat ook. Het lijkt ieder jaar wat meer te worden. Ja, maar het is ook zichtbaarder omdat er overal festivals zijn. Dat wordt ook echt overal gevierd. Dus je ziet het ook overal aangeplakt. Dus je denkt, oh, leuk, interessant, wat is dat? Dus het is gewoon veel zichtbaarder en toegankelijker geworden, denk ik. Het is meer van ons allemaal aan het worden. Ja. Dus daardoor is er ook meer aandacht door de media, denk ik. Ja, precies. Ja. Goed, wellicht dat die excuses dan volgend jaar komen. Marta, jij wil het hebben over Wimbledon. Ja, heerlijk. Ik ben een enorme fan van Wimbledon. En ik heb ook alle tijd om te kijken nu. Dus dat is heel fijn. En ik kijk naar de BBC. Kijk je echt alles ook? Nou, niet alles, maar ik kijk wel veel, ja. Je kan soms in een partij raken dat je denkt, man, wat wordt hier ontzettend goed getennist. Wie zijn dit eigenlijk? Maar toen ik heel jong was, toen was ik ook een enorme tennisfanaat. Dat was een jaar of 8, 9 of zo. En toen keek ik ook altijd naar McEnroe. Ja. En McEnroe is natuurlijk bekend om zijn woede-uitbarsting op de baan. En we kennen hem allemaal als een ontzettende persoonlijkheid die veel schreeuwde en met zijn racket gooide en zo. Maar die is nu bij dat BBC is hij een van de belangrijke commentatoren. Ja. En daar staat hij naast Tim Henman. Ik weet niet wie hem kent, maar hele beschaafde Britse. Ja, dat was die Engelse belofte die het nooit heeft waargemaakt. Ja, toch? Ook een beetje een saaie speler. Ja. En dat vertaalt zich ook in de manier waarop hij het commentaar geeft. Ook een beetje saai. En dan heb je Sue Barker. Dat is echt zo'n icoon die het al 30 jaar doet. Maar die McEnroe, die is fantastisch. Dus de persoonlijkheid die hij op de baan was, die is hij eigenlijk ook als commentator. Dus hij gooit verbaal ook met zijn record. Ja, maar wel heel direct en prettig en open. En ja, kijk, het andere is toch een beetje confectiewerk, of hoe je het maar zeggen wil. Het is allemaal een beetje to the point. Maar als je McEnroe hebt en die doet een van de grote partijen, zoals met Nadal, nou dan kijk je met nog meer plezier naar die wedstrijden. Ja. En dan krijg je ook een soort van een kennisblik echt erop. Ja, heel erg. Ja. En hij heeft ook heel veel autoriteit. Dus hij ziet wat er gebeurt. Ja, als hij zegt, dit is de man met de allerbeste opslag die ik in jaren gezien heb, dan ga je toch even goed opletten van, wat is het dan voor opslag en hoe zit dat dan? Ja. En hij zegt dat met zoveel overtuiging. Dus heel plezierig om naar te kijken. Dus een tip voor iedereen die ook naar Wimbledon kijkt. Kijk dus vooral naar BBC. Ja. En zit hij dan ook nog steeds wat te schelden op de scheidsrechters en zo? Nou, dat valt valt mee, maar ik kan wel uit zijn stof schieten, ja. Ja, en hij is gewoon heel direct. En het leuke is natuurlijk, de BBC is zo beschaafd. En ook de meeste presentatoren zijn heel, heel beschaafd. En dan komt hij daartussen met zijn Amerikaanse accent en zijn directe commentaar. Ja, ja, dat maakt de boel heel mooi in balans. Voor de mensen die niet weten hoe dat klinkt, zo sprak McEnroe een aantal jaar geleden over Federer. I've seen it for years, and it's just unbelievable. It's like he's floating. It's almost like he barely hits the court. He barely hits the court. Toch maakt McEnroe niet alleen maar vrienden. Want hij ligt nu weer onder vuur. Omdat hij het op de eerste dag van Wimbledon opnam voor Boris Becker, die in de gevangenis zit op dit moment. Ja, het is gewoon wat ik zeg. Het is natuurlijk een character. Dus hij haalt uit links en rechts. En hij is ongenuanceerd. En ja, dat is inderdaad. Hij schiet wel eens uit de bocht. Dat klopt. Ja, ja. Ja. Elske, ik begrijp dat ze bij de NBA een oud sporter als commentator hebben die jij ook heel erg goed vindt. Ja, mijn man kijkt er vaak naar, Charles Barkley. Hè? Dat is ook zo iemand die dan zelf gewoon een hele goede basketballer was. En die er nu gewoon heel erg leuk over kan vertellen. En wat inderdaad aardig is, is als mensen zelf met een poot in het buswater hebben gestaan. Ook, hè? Dus dan geloof je ze toch net wat meer. En ze kunnen af en toe nog eens een leuke anekdote vertellen uit hun eigen tijd. Maar ik kan me wel voorstellen, ik denk dat het misschien ook voor McEnroe speelt, dat het ook helpt als er wat tijd tussen zit. Want dan zijn ze wat losser. Dan hebben ze het niet over zeg maar hun eigen tegenstanders of hun eigen kringetje, et cetera. En je praat toch weer veel gemakkelijker over tennissers met wie je zelf niet op de baan hebt gestaan. Of met basketballers tegen wie je niet zelf hebt gespeeld. Ja, dus ik kan me wel voorstellen dat dat helpt. Zeker. En ik denk in theorie, of mijn theorie is ook dat hoe de persoonlijkheid op de baan was, dat ook is hoe zich dat uit als commentator. Dus was je een beetje een saaie gedegen speler, dan ben je ook een saaie gedegen commentator. Tenminste, dat idee heb ik dan nu. Maar ik weet niet of dat met die basketballen. Nou ja, ik bedoel iemand die je niet ziet als commentator, misschien ook omdat hij betere dingen te doen heeft, hoor. Maar dat is Michael Jordan. Ja. Dat schijnt ook niet zo'n enorm leuke vent te zijn. Nee, om een van de redenen hoor ik dat niet. Nee. Marcella Mesker bij je in Nederland natuurlijk op de radio. Die is ook een oud-tennis. Ja, die is ook top. Ja. Ja. Waarom vind je haar goed? Ja, ook heel kundig, heel to the point. Een heel prettige stem ook trouwens, maar dat is dat terzijde. Maar nee, die heeft zich ook heel erg ontwikkeld. Hij gaat zin in een glas met de wijn als ik haar hoor. Ik weet niet waarom. Oh ja? Ja, ik weet niet wat het is. Ja. Nog even terug naar McEnroe. Hij is zich ook wel helemaal gaan storten op zijn commentaar. En ook wel voice-over kunst, want dat is ook wat hij doet. Je kunt zijn stem bijna overal voor inzetten. Dat zagen we op zijn eigen website. This is tennis legend John McEnroe auditioning for the voice of Netflix. Ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum. Nailed it. Ja, hij is van alle markten thuis, hè? Ja, hij vindt zelfs dat hij een hele mooie stem heeft en dat hij overal gehoord moet worden. Dus, nou, goed, misschien dat wij hem ook kunnen inhuren voor onze vormgeving. Ta-dum. Doordat de boerenprotesten deze week op meerdere plekken uit de hand liepen, wilde de Tweede Kamer snel bespreken hoe de onrust bij de boeren kan worden weggenomen. En daarom was er gisteren tot laat in de avond een spoeddebat. Elske, maar de uitkomst van het spoeddebat die stond eigenlijk gisterochtend al in jullie krant. Oh, wat goed van ons. Ja. Is dat zo? Namelijk, wat is er uitgekomen? Er moet een bemiddelaar komen, een onafhankelijk bemiddelaar. Ja, precies. Nou, ik moest onmiddellijk denken aan een column die we hadden gehad in de krant van Jaap Cadé. Dat was natuurlijk een ontzettende grap. Die zei, als ambtenaren hun werk niet willen doen, of ministers, dan hebben ze een regieorgaan dat ze kunnen aanstellen. Een speciaal coördinator, een speciaal gezant, een kwartiermaker. Zo ging het maar door. Een taskforce en weet ik veel wat. En nou ja, toen zit je natuurlijk te kijken naar wat er gisteren gebeurt. Wat is er nou uitgekomen? Een nationaal verzoener, geloof ik. Of een nationaal voorzitter. In ieder geval roepen we een commissie in het leven, als het moeilijk wordt. We hebben weer een nieuwe variant op het afschuiven van het echte werk, zou je kunnen zeggen. Marieke de Hoon, is dat een typisch Nederlandse reflex? Om dan commissies, taskforces en dat soort zaken in het leven te roepen als het een beetje ingewikkeld wordt? Om erover te vergaderen. Maar je kunt het ook, een verzoeningscommissie. Bij mij triggert dat meteen in het internationaal strafrecht. Dus dat je juist. Je kunt het ook op een goede manier inzetten. Namelijk dat je partijen echt serieus neemt. Echt naar ze gaat luisteren. Een waarheidsvinding doet. En gaat kijken van hoe kunnen we nou partijen bij elkaar brengen. Dus het is in principe, zou ik zeggen, een supergoed idee. Om proberen een beetje uit die polarisering te komen. Naar we moeten samen verder. Dus dat is wel een manier die wij in het internationaal strafrecht bij conflicten ook ook wel zien waar vreselijke dingen zijn geweest. En mensen elkaar moeilijk kunnen vergeven om dan weer bij elkaar te komen. Ja. Maar de vraag is dus, wordt dit weer zo'n vergadering en een saai rapport? Of wordt dit echt proberen naar mensen te luisteren en mensen te dwingen naar elkaar te luisteren? Nou ja, dat zal wel moeten gebeuren, want de partijen staan lijnrecht tegenover elkaar. En voorlopig zit er geen beweging in, toch? Dus er moet wel... Het zou moeten gebeuren, maar... moet wel met elkaar in gesprek op een gegeven moment. Gaat het ook gebeuren? Ja, dat is de vraag. Verder werd in dat debat ook wel vooral naar de rol van het kabinet zelf gekeken. Zo merkte ook politiek duider Arjan Noorlander van de NOS op. Toen ging het debat toch vooral verder over welke rol moet de politiek dan zelf spelen om de boel weer rustig te krijgen. Er werd echt gedaan aan zelfreflectie vandaag in de Tweede Kamer. En dus werd het een debat over, ja, wat kunnen we nou eigenlijk de komende periode hier in Den Haag zelf doen om die verhouding te verbeteren? Ja, Marta, de politiek deed dus aan zelfreflectie. Doen de media dat ook voldoende? Of wordt er misschien wel, nou ja, op een bepaalde manier te veel aandacht besteed aan die boerenacties? Poeh, dat weet ik niet. Ik denk dat vertrekt weer een trekker, die gaat de weg op en de camera is er ook weer bij. Ja, maar ik denk dat zelfreflectie wel heel erg onderdeel is van het dagelijkse werk op redacties. Of dat altijd even eerlijk is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval wordt wel altijd bekeken. Doen we dit goed? Moet het beter? Moet het anders? Moeten we andere perspectieven kiezen? Maar ja, het is natuurlijk wel, als je nu kijkt wat er allemaal gebeurt, als er allemaal brand, dingen in de brand staan langs snelwegen, ja, je kunt ook niet zeggen, daar zijn we niet bij. Ja, ik denk dat het op dit moment een lastige positie is. Vooral voor media als voor politici. Omdat de vlam gewoon in de pan geslagen is. Ja. Maar toch, Elske, ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik heb ook wel af en toe last van een déjà vu. Want in 2019 hadden we ook veel te maken met boerenprotesten. Ook die trekkers die de weg op gingen. Denk maar aan het volle Malieveld, opstootjes bij een aantal gemeentehuizen. Hebben we daar als media uit die eerdere golf van boerenprotesten iets van lessen getrokken? Of doen we dan daardoor nu op een andere manier? Zijn er vragen gesteld op redacties? Nou ja, dat is wel een goede vraag. Kijk, laat ik het zo zeggen, in het nieuws is de déjà vu geen onbekend fenomeen. Nee. Sowieso, dat heb je natuurlijk sowieso wel. Ik denk dat er nu ook wel misschien extra veel aandacht is, dat zie ik bij ons, maar ook bij anderen, voor de inhoud. Voor wat zit er nou precies achter? Hoe zit het nou precies met die stikstof? Kunnen we uitleggen wat er aan de hand is? Wat is er nou nodig? Wat is er nou? En misschien helemaal niet eens zoveel voor de protesten zelf. Ik heb niet de indruk dat wij, maar ook andere media niet, gewoon kijken van, hey, er is een protest, we laten iedereen die er is lekker leeglopen en we gaan weer naar huis. Volgens mij is dat toch niet aan de hand. Dus ik denk dat er wel sowieso best een stapje verder wordt gezet. En wat is dat stapje dan, volgens jou, dat het meer over de inhoud gaat nu? Ja. Nou, er wordt volgens mij heel veel uitleg gegeven ook over wat is er nou, waarom moet dit gebeuren? Waarom is er een stikstofprobleem? Waar komt dat stikstofprobleem eigenlijk vandaan? En daarin zou je misschien nog zelfs nog wel wat verder terug in de tijd kunnen gaan. Ik vond het interessant wat jij zei, Marieke, over die verzoening. Daar zit bij verzoeningscommissies elders, dan ga je vaak ook heel erg terug de tijd in. Dat zou natuurlijk ook hier interessant zijn. Van, hoe is het nou ontstaan? Hoe is het nou ontstaan? Zijn boeren misschien ook echt op het verkeerde been gezet door de politiek? En daar ook dan erkenning voor geven? Precies. Kijk, dit is een van onze politiek commentatoren, Tom-Jan Meijers, die hintte daarop van, misschien moet je daar ook naar kijken. Van, even los van dat het moet gebeuren, dat je wel kijkt naar van wat hebben we niet goed gedaan. Wat is er niet goed gegaan in het verleden? Want dan heb je een echte poging tot verzoening. En is het gevoel dat ik nu had, is dat ze vooral het nog een keertje willen uitleggen. Ja, dat moet je echt gewoon niet doen. Je moet ook vragen en echt geïnteresseerd zijn in wat heeft die ander dan nodig. Ja, maar tegelijkertijd kom je er misschien ook niet helemaal uit. Want kijk, we in de media, en zeker ook in regionale media, zie je bijvoorbeeld ook vaak het persoonlijke verhaal van een boer die al 6-7 generaties op een land is en dat bewerkt en dat graag door wil geven aan zijn eigen kinderen. Nou, daar begrijpen wij allemaal van, dat dat een heel pijnlijke situatie is. Tegelijkertijd hebben we een gigantische uitdaging als samenleving om gewoon beter voor onze natuur te zorgen. Ja, en die twee staan gewoon haaks op elkaar. En dat blijft ook zo. Dan kan je er wel erkenning of aandacht voor hebben. Maar uiteindelijk is het toch die 7 of 8e generatie die iets anders moet gaan doen waarschijnlijk. Ja, het is natuurlijk en. Ja, iets misschien van toegeven dat er hier en daar wat voortschrijdend inzicht is geweest, ook aan politieke kant. Ja, nou staan er voor maandag weer demonstraties. Althans, die zijn weer aangekondigd. Hè. Moeten we daar dan weer... Er wordt gedreigd om het land plat te leggen. Moeten we daar als media misschien ook wat hoe zeg je dat, terughoudender in zijn om daarover te berichten en daar weer meteen bij te zijn? Als het echt effect en impact heeft, dan is het gewoon nieuws. Dan is het gewoon nieuws, ja. Ik denk dat je wel bij de aanloop, hè, iedereen die zegt, we gaan nu de voedselvoorziening platleggen en zo, ja. Dan denk ik, nou ja, oké, okay, een beetje rustig aan. Misschien maak ons wakker als het zover is, zeg maar. Ja. Maar als het wel zover is, dan moeten we er wel zijn, volgens mij. Ja. Ik wil tot slot nog even met jullie naar het Algemeen Dagblad. Dat stopt met het streamen van live video's. Vandaag valt het doek voor live nieuwsupdates, de dagelijkse livestream, waar kijkers meerdere keren per dag worden bijgepraat over actuele gebeurtenissen. Marta, Twentse Courant Tubantia, valt net als het AD onder DPG Media. Hè? Ja. Jij hebt daardoor als hoofdredacteur ook wel gezien dat het gebruik van video bij het AD echt een leerproces is. Ja, zeker. In gezamenlijkheid overigens in de hele groep. Want we hebben gigantische sprongen gemaakt als het gaat om video. Omdat ons publiek ook massaal video's wil kijken. Ja. En daarbij hoort ook van, hey, wat doen we live? Moeten we programma's maken? Moeten we ook verslaggeving doen bijvoorbeeld? Ja. Of moeten we vooral kijken, hè, we hadden het net over demonstraties en als er iets in de fik staat, ja, dat wil je wel graag zien. Ja. Of onze kijkers willen dat wel graag zien. De vraag is natuurlijk, moet je echt televisie maken of moet je gewoon wat beelden bij een artikel plaatsen? Nou, eigenlijk hebben we geleerd de afgelopen jaren dat het vooral dat laatste is. En dat is dan nog iets te karig, zoals jij het nu schetst. Maar zelf live online televisie maken is best ingewikkeld. En dat is niet dat mensen je daarvoor opzoeken. Dus dat is een leerproces geweest inderdaad. Daarom zegt AD nu ook van, nou, daar stoppen we mee. Dat was geen succes dus eigenlijk. Nou, het was onvoldoende succesvol inderdaad. Ja. Maar het interessante was wel, we hadden wel het idee om bijvoorbeeld ook als er iets gebeurde in de regio's, want we waren natuurlijk met veel aangesloten titels, om dan ook gelijk in te kunnen vliegen en experts uit de regio te kunnen presenteren. Dus dat was op zich wel een heel goed idee. Maar in de praktijk werd dat toch minder goed bekeken. Maar dat hebben we dan nu ook geleerd. En wat we nu vooral zien is dat, we hadden laatst een heel kort voorbeeldje nog misschien kun je het nog herinneren, maar in de Oldenzaal ploft een huis, zo'n gasexplosie. Nou, dat kun je zien. Je kunt het resultaat zien op een foto, hoe de boel is ingestort. Maar daartegenover was een deurbelcamera en die had de explosie gefilmd. Nou, die video is binnen een dag 700.000 keer bekeken. Dus dan zie je, kijk, op het moment dat er gewoon echt iets te zien valt, dan moet je wel ook als krant zorgen dat je bewegend beeld hebt. Ja, tegenwoordig. Elske, is video voor veel kranten een worsteling, denk jij? Want bij NRC zijn er al eerder mee gestopt, hè? Ja, ik denk het, wel. Kijk, wij hebben ook gewoon gemerkt van het kost heel veel. Hè, en het levert te weinig op. En we zijn er ook uiteindelijk niet geweldig goed in, denk ik. En wij hebben gewoon gemerkt dat audio, we zijn veel meer op audio gegaan, podcast gemaakt. En dat ligt gewoon dichter bij ons. Daar zijn we, denk ik, wel goed in. Hè? Ja, dus, het is ook veel minder werk en het kost ook minder. Het kost in ieder geval minder dan video. En je hebt nog een soort, kijk, wij zijn erg, verdienen geld aan, omdat we veel abonnees hebben, niet zozeer advertenties. En dan is podcast ligt gewoon wat meer voor de hand dan video. Ik denk wel dat wat jij zegt, die bewegende beelden gewoon van iets wat je echt wil zien, hè, zo'n ontploffend huis bijvoorbeeld. Daarvan kan ik me heel goed voorstellen dat je het wel gaat doen. Dat doen wij op dit moment ook niet. Helemaal mee gestopt, hè, met beelden. Ja, we hebben een tijdje tv, soort programma's gemaakt. NRC-TV, dat is echt voor mijn tijd, hoor. En in de afgelopen jaren maakten we af en toe nog eens een video. En dan merk je gewoon dat mensen weten het ook gewoon niet altijd te vinden als je er niet genoeg hebt. En ik zie veel dagbladen ermee worstelen. Ik een paar jaar geleden was ik bij Amerikaanse kranten op bezoek. En dan had je zo'n krant met een prachtige tv-studio op hun redactievloer. Supermooi. Ja. Dus ik was helemaal onder de indruk. Dus ik zei, jeetje, god, wat doen jullie allemaal? Zij zei, nou ja, in het begin gebruikten we hem wel, maar nu gebruiken we hem eigenlijk niet zoveel meer. Dus ik dacht, oké, nou, dit is ook goed om te weten. Volgens mij zijn er veel dagbladen die worstelen met bewegend beeld. Goed, interessant om te kijken hoe in de toekomst iedereen in zijn eigen kracht gaat zitten, wellicht op dit gebied. Ja. Zoals het AD dus wel beelden blijft uitzenden, jullie vooral audio doen. En de Telegraaf doet nog wel steeds televisie. Binnen is over audio gesproken. En vooral taal natuurlijk. Evelien van Rijswijk. Ja, goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Mark Rutte gebruikte grote woorden deze week. Totaal historisch. Ja, en hij doelde daarmee op de NAVO-top in Madrid. En wat dan het verschil is tussen een historische top en een totaal historische top, lichtte Rutte later toe. Ja, ik dacht zelf, omdat we het zo vaak over historisch hebben, dat is een beetje een woord wat inflatie onderhevig is. Ik denk, daar moet ik iets voor zetten. En door dat bijwoord totaal toe te voegen, laat ik hopelijk blijken dat dit toch echt zich onderscheidt van heel veel andere toppen. Ja, en zo topt Rutte de top dus door het een totaal historische top te noemen. Maar als je historisch opvat als een gebeurtenis die het voor het eerst zo plaatsgevonden heeft, dan voegt dat totaal alleen weinig toe. He, iets kan voor het eerst plaatsvinden. En dat kan niet een beetje of heel erg voor het eerst plaatsvinden. Al had Rutte er ook nog een andere kwalificatie voor. Het zodanig opbouwen van die versterking van de oostgrens is absoluut historisch. Maar ook wat u noemt die toetreding van Zweden en Finland. Ja, niet totaal, maar absoluut historisch. En nu is iets dat historisch is altijd in relatie tot de geschiedenis. Maar iets kan inderdaad maar één keer als eerste plaatsvinden en dan is het inderdaad een absolute waarde. Gisteren volgde nog een laatste voorlopig definitieve typering van de top. Ik denk dat dit echt historisch was. Ik zei gisteren totaal historisch. Geen mooi Nederlands, maar wel gemeend. Ja, het was dus echt historisch. Niet nep historisch, zoals veel van de bijeenkomsten waar Rutte de afgelopen 12 jaar bij was, maar echt historisch. En als Rutte over een maand en een dag nog premier is, is hij op 2 augustus de langstzittende premier. Een echt historisch moment. Een groep die ook kampt met woord- en actieinflatie zijn de boeren. Die deze week wegen blokkeerden, brandende hooibalen verspreidden, bomen omhakten en bewindslieden bedreigden. En bij Nieuwsuur reageerde Zuhal Demir, de Vlaamse minister voor stikstof, op de boerenacties in ons land. Parlementsleden die hun werk niet meer kunnen doen, bedreiging en intimidatie, sorry, maar dat hoort gewoon niet thuis in een democratie. Sorry, maar dat hoort gewoon niet thuis in een democratie. En had Demir een pauze gelaten naar thuis, dan was het ook een waarheid als een koe geweest. Sorry, maar dat hoort gewoon niet. Thuis in een democratie. Je zoekt een minister of Kamerlid in een democratie niet thuis op. Hoe erg je het ook oneens bent met zijn of haar beleid. En de Vlaamse minister benadrukte ook dat haar Nederlandse collega-minister vooral vast moet houden aan haar visie. En je moet als beleidsmaker ook maatregelen nemen die het algemeen belang dienen. En dat ook durven verdedigen. En niet natten en pap houden. Ja, niet natten en pap houden. Zelf zeg ik altijd pappen en nat houden. En ik ging dan ook heel even twijfelen of die minister zich versprak of dat het in Vlaanderen zeker en vast mogelijk is om het vast en zeker gewoon om te draaien. Hoe dan ook, of je nu pappen en nat houden of nat en pap houden zegt, het komt erop neer dat er qua stikstofbeleid lange tijd nauwelijks iets gedaan is, terwijl er drastische maatregelen nodig waren. En waar het gezegde vandaan komt, is wat onduidelijk. Mogelijk komt het van het behandelen van een wond door deze met een papmengsel nat of week te houden, of het komt van het nat houden van behangpapier met een lijmpap, omdat het anders niet plakt, of het komt van het Bargoense woord pappen, dat zuipen betekent. En dat kun je natuurlijk ook altijd lekker lang doen, terwijl je eigenlijk iets anders had moeten doen. De Vlaamse minister sprak haar hoop uit dat Nederland nu toch echt in actie zal komen. Dat Nederland ook zijn deeltje doet, want we hebben natuurlijk ook wel grensgemeentes waar dat stikstof geïmporteerd wordt, hè, vice versa. Dus iedereen moet voor zijn eigen deur vegen. Ja, iedereen moet voor zijn eigen deur vegen. Ofwel, je moet je eigen problemen of fouten oplossen. Een erg beeldend gezegde natuurlijk, dat vegen voor je deur. Alsof de stikstof in een dikke laag neergedaald is op de stoepen. Een beetje zoals de stront die trekkers deze week uitreden over de wegen. En dan niet lullen, maar poetsen allemaal. Al waarschuwde de Vlaamse stikstofminister ook voor polarisatie. Dat is olie op het vuur gooien, terwijl dat we net water op het vuur moeten gooien. En de rust, de calamiteit terugbrengen. Wat we nodig hebben in deze stikstofdiscussie zijn geen calamiteiten, maar kalmiteiten. Een mooi nieuw woord dat we hard nodig gaan hebben, vrees ik. Tot slot, omdat het vandaag Ketikotti is, de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij, gaat mijn etje, de afsluitende tweet, naar Mark Rutte. @minpress. De afschaffing van de slavernij is een echt totaal absoluut historische gebeurtenis die niet echt totaal absoluut geschiedenis is. Waarom maken we er geen Nationale Dag van? Dankjewel, Eveline. Dankjewel, Elske Schouten. Dankjewel, Marta Riemsma. Graag gedaan. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Juri Stubenitski. De regering doet te weinig met de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de corona-aanpak. Dat zegt de raad in een evaluatie waar de Volkskrant over schrijft. De Onderzoeksraad adviseerde over heldere scenario's voor als de maatschappij langdurig wordt ontwricht. Van alle verkochte plastic flessen werd afgelopen jaar ruim 80% ingeleverd voor het statiegeld. Het kabinet hoopte op 90% vanwege de invoering van statiegeld op kleine plastic flessen een jaar geleden. Een Brabantse oud-gynaecoloog zegt dat zo'n 30 jaar geleden 3 kinderen met zijn zaad zijn verwekt. Het gebeurde volgens hem per ongeluk. Zijn zaad werd in het laboratorium gebruikt voor experimenten en is mogelijk verwisseld met donorzaad, zegt hij. En op het Malieveld in Den Haag worden vanmiddag duizenden huisartsen en praktijkmedewerkers verwacht voor een protest tegen de hoge werkdruk. Ze krijgen meer patiënten door de wachtlijsten bij ziekenhuizen en in de GGZ. En veel collega's gaan de komende jaren met pensioen. Ze waarschuwen dat de huisarts die er laagdrempelig is voor iedereen straks mogelijk niet meer bestaat. En de verkeersinformatie, Tim Schaap. Er zijn enkele files die opvallen. Om te beginnen op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Want bij afrit Rotterdam-Noord staat een kapotte auto. Hou rekening met een afgesloten rechte rijstrook en 10 minuten vertraging. Wat verder opvalt zijn twee festivalfiles. Om te beginnen de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Voor Beuningen nu 4 kilometer file. Dit weekend start het festival Down the Rabbit Hole. Je hebt nu 20 minuten vertraging daar. En tot slot nog in Brabant de N269. Daar een lange file van een half uur tussen Tilburg en Reuzel. Voor Heelvarenbeek staat het vast. Daar viert men dit weekend het Woeha-festival. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Precies 20 jaar geleden werd het Internationaal Strafhof in Den Haag opgericht. Maar in die tijd zijn er maar weinig zaken succesvol afgerond. Met Marieke de Hoon, internationaal strafrechtdeskundige, praten we zo over de toekomst van het Internationaal Strafhof. En in Duitsland stelen de Groenen een half jaar na het aantreden van de regering de show. Hoe doen ze dat en waarom lukt het GroenLinks hier niet? Duitslanddeskundige Kemal Rijken is zometeen te gast. En we spelen tegen 11:30 uiteraard weer de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven wij alvast, u weet dat, voor vraag 15 en die vraag luidt: denk je een mooi schilderij mee te nemen naar een televisieprogramma, blijkt er asbest in te zitten. Om welk programma gaat het? Dan kom ik op een bedrag van 60.000 euro uit. Hoeveel? 60.000 euro. De kosten om te saneren. Zou je een schilderij ook moeten saneren, zit ik me af te vragen. Het antwoord op de vraag hoort u tegen 11:30. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. Nederland telt ruim 180.000 familiebedrijven. Het is echt in de bloedlijn doorgegaan. Het zijn bakkers, klokkenmakers, container- en schoonmaakbedrijven. Actief in vrijwel iedere branche. Ja, er zijn zeker zo'n ongeveer 2,5 miljoen tot 2,7 miljoen Nederlanders werkzaam bij een familiebedrijf. Kortom, een vaste waarde voor onze economie en schokvast in tijden van crisis. Deze week in Spraakmakers gaan we op zoek naar de kracht en de scherpe randjes van het familiebedrijf. Een van de moeilijkste momenten voor een familiebedrijf is wanneer de opvolging in beeld komt. Wie vervangt vader of moeder in een bedrijf? En hoe moeilijk zijn de keuzes die dan gemaakt moeten worden? U hoort het allemaal in het laatste deel van de serie. Het verslag is van Marcel Dekker. Er zijn zeker zo'n ongeveer 2,5 miljoen tot 2,7 miljoen Nederlanders werkzaam bij een familiebedrijf. Wie het onderzoek erop naslaat, weet hoe groot en belangrijk de economische waarde van familiebedrijven is. En er zijn ongeveer een kleine 500, 470 bedrijven in Nederland die familiebedrijf zijn en meer dan 500 werknemers hebben. En omdat ze familie zijn en personeel vaak als familie beschouwen, maken ze in tijden van crisis bijvoorbeeld andere keuzes dan de zogeheten gewone ondernemingen. Het vasthouden van vaardig en ervaren personeel om na een crisis weer sterk door te kunnen gaan. Zelfs als de prijs hoog is. Nou, we kennen letterlijk de voorbeelden dat familieleden die werken in het familiebedrijf zeggen: ik stop mijn eigen salaris. En dat zijn natuurlijk wel de extreme voorbeelden, maar die zijn er wel degelijk. Ik stop mijn eigen salaris, we stoppen de dividenden. We teren in op ons spaargeld om maar de mensen die we hebben aan boord te houden. Ja, je kent elkaar, je kent elkaars leven, ook van personeelsleden. En die verbondenheid voel je altijd heel sterk. We hebben hier mensen die meer dan 35 jaar hier werken. En dat is toch wel ook wel een grote meerderheid, dus dat is wel fijn. Omdat ze dus hebben geïnvesteerd in het behoud van mensen en daarmee kennis en know-how. En de economie trekt weer aan, dan kun je ook sneller herstellen. Ja, omdat je die mensen nog steeds hebt rondlopen. We hebben weinig verloop. En ik denk dat ongeveer de helft van onze medewerkers dienstverbanden van 25 jaar plus heeft. Dus. Nou, dat is toch vrij uniek, vind ik dat. Kiezen voor je mensen en bepaalde waardes belangrijk vinden die in de loop van de generaties waardes binnen het familiebedrijf worden. Dat gaat eigenlijk gewoon over alle genot en geluk die je ontleent aan het uitbaten van een familiebedrijf. Dat is toch wel een hele belangrijke reden voor mensen om ook een bedrijf in zeggenschap te willen hebben. En om dat ook te willen delen met hun gezinsleden, met hun kinderen, met hun broers en zussen. En het is vaak een bron voor enorm levensgeluk voor mensen die in het familiebedrijf werken. Toch komt dat zogeheten levensgeluk niet zonder prijs, zoals we deze week hebben kunnen horen. Wie als familie werkzaam is in zo'n bedrijf, staat ermee op en gaat ermee naar bed. Of, zoals Joost IJsbouts van Klokkengieter IJsbouts het zegt. Nou, mijn moeder vertelt nog wel eens dat mijn vader in die tijd tegen haar zei: ik kan het mijn kinderen niet aandoen, want ze zullen geen dag van hun leven meer zonder zorgen zitten. En dat klinkt misschien heel zwaar, maar na 27 jaar aan het roer te staan van deze onderneming, denk ik wel dat ik begrijp wat hij heeft bedoeld. Hoewel het aantal familiebedrijven in Nederland stabiel is, lijkt het aantal familiebedrijven dat generaties meegaat af te nemen. Belangrijke reden, zo niet de belangrijkste, is de opvolging. Joost Vat van adviesorganisatie BDO. Nou, het is eigenlijk altijd wel een stevige uitdaging inderdaad. Van Wanneer begin je? Hoe richt je het in? Is er überhaupt wel een opvolger? Willen ze? Maar kunnen ze het ook echt? En als het antwoord daarop ja is, dan heb je natuurlijk ook nog eens een keer de overdragende generatie die je dan ook echt moet loslaten. Ja, ik heb hem wel eens weggestuurd. Ja, echt, omdat ik een beslissing had genomen en hij was daar niet mee eens. Maar ja, ik had zoiets, ik heb het overgenomen. Ik draag de schuld. Ik moet de aflossen, rente betalen. En we gaan het toch zo op mijn manier doen. Dan zei ik, ja, dan had je het niet over moeten, had je het mij niet moeten laten overnemen. En het is natuurlijk een soort ultieme storm, zou je kunnen zeggen, waarin heel veel elementen bij elkaar komen. Hè, want uiteindelijk is het een zakelijk proces. Hè, want je hebt ook te maken met de pensioen van de overdrager. De financiering ervan, de overdracht van aandelen. Maar je hebt natuurlijk ook met een emotioneel proces te maken. Hè, in de zin van, hey, ik heb meerdere kinderen. Hoe kom ik tot een goede keuze? De tijd gaat leren of een van mijn dochters, of alle drie, een rol gaan krijgen binnen het bedrijf. Maar ook daar geldt dat alleen maar dan zou moeten, wanneer ze dat willen. En dat het een gelukkig onderdeel van hun leven zou kunnen zijn. Dus je ziet dat het een smeltkroes is van emoties, belangen, maar ook zakelijke belangen. Loopt er ook wel eens tegen bedrijven aan waar de opvolging echt een serieus probleem is? Zeker. Hè, omdat het gewoon niet lukt om wie dan ook te motiveren om het over te nemen van pa of ma. Ja, en ik moet zeggen dat eigenlijk steeds vaker dat we daar tegenaan lopen. Dat kinderen zeggen van nou, ik pas voor dat leven. Hè, want het is toch ook wel een stijl van leven waar je voor kiest. Het is over het algemeen, maar toch hard werken. Het komt je niet aanwaaien als ondernemer. En dat moet je ook maar willen. Ondernemerschap is ook complex geworden. Hè, dat moet je ook maar kunnen. Dus je komt steeds vaker natuurlijk in de situatie dat ondernemers zeggen van poeh, ik heb het misschien wel te groot gemaakt. Hè, waardoor het bijna niet meer is over te dragen of op te volgen door mijn kinderen. Nou ja, en dan kom je dus, wat we nu ook steeds vaker zien, dat de familiebedrijven toch zich gaan oriënteren op de markt om het te verkopen. Ja, je bent daar zo mee bezig. Ja, en het geeft ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Van je neemt het levenswerk van iemand anders over. En aan de andere kant ook de energie die daar dan weer van twee generaties in zit. Dat maakt het bedrijf ook wel sterk. Ook medewerkers kiezen daar soms echt bewust voor om bij een familiebedrijf te gaan werken. Omdat dat toch anders is. Je bent veel meer betrokken ook. Aan de ene kant is dat ook niet goed, want je hebt ook wel eens dagen dat je 's nachts wakker ligt van de stress. Maar aan de andere kant geeft dat ook wel de sfeer en het karakter van het bedrijf. Het familiebedrijf is levendig en krachtig. Ja, altijd. Hè? Een beetje rock'n'roll, hè? Ja. Levendig en krachtig en een toefje rock'n'roll. Het familiebedrijf. Serie werd gemaakt door Marcel Dekker. Nieuws via de NOS. Het FBI. De FBI heeft OneCoin medeoprichter Ruja Ignatova toegevoegd aan de lijst van meest gezochte voortvluchtigen. De zelfbenoemde crypto-koningin zou honderden miljoenen dollars hebben verdiend met haar digitale munt, die onderdeel bleek te zijn van een piramidespel. Harm van Wijk, oprichter van beleggen.com. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft zelf ook geld in OneCoin gestoken. Om hoeveel geld ging dat? Dat kan me niet helemaal precies herinneren. Dat weet ik ook niet meer precies herinneren. Maar het ging wel om een behoorlijk bedrag in ieder geval, helaas. Ja, een behoorlijk bedrag, maar het niet helemaal meer helder voor de geest. Hoe bent u erachter gekomen dat het allemaal oplichting was? Nou, op een gegeven moment zagen we gewoon wel steeds meer signalen dat allerlei vertragingen ontstonden. Er werd gezegd dat er een blockchain werd gebouwd. Er werden allerlei nieuwsberichten verspreid die uiteindelijk gewoon niet bleken te kloppen. Dus langzaam maar zeker begonnen het besef een beetje door te dringen dat de grote concurrent zou worden van Bitcoin, wat destijds hard werd geroepen. Ja. Hoe kan het dat iemand zoals u, hè, want u weet echt wel waar u over praat als het gaat over beleggen, u bent de oprichter van beleggen.com, hierin trapt? Ja. Nou ja, waarschijnlijk ook een beetje verleid door de mooie verhalen. Het bleek een netwerkmarketingverhaal of een MLM te zijn. Ja. Dat werkt dan vaak dat vrienden en kennissen, of inmiddels al voormalig vrienden, je dan benaderen voor het een en ander. En ja, je wordt dan een beetje enthousiast gemaakt door mooie presentaties. Mensen die daar heel succesvol zijn, die er alles vanaf weten. Mensen die invliegen vanaf Londen. zonde. Dus ja, op een gegeven moment heb je toch echt het idee van... ja, dit zou toch best wel eens iets kunnen zijn. En ja, het was vrij nieuw natuurlijk. Hè? Cryptocurrency, blockchain-technologie was er gewoon een paar jaar geleden... nog niet voor iedereen zomaar gesneden koek. Ja. En dus daarom, ja... word je toch een beetje meegesleept, zeg maar, in het enthousiasme wel van, blijkt, ja, van de, ja, ja, familie. Ja. De gretigheid won het even van de ratio. Zoiets. Juist, ja, ja, ja, ja. Nou wordt ze gezocht door de FBI. Denkt u dat ze ooit wordt gevonden? Ik heb daar wel mijn twijfels bij. Ik kan me voorstellen, ze is natuurlijk al een paar jaar is ze al verdwenen. Dus ik verwacht dat ze wellicht ergens in Latijns-Amerika... bij een of andere plastische chirurg is geweest. Ja. En ja, ga dan maar eens proberen nog iemand te vinden. Dat lijkt me onwaarschijnlijk, maar... En denkt u dat u uw behoorlijke bedrag geld nog terug gaat krijgen? Of kunnen we dat vergeten? Nee, dat kunnen we volledig vergeten. Ik denk, ik heb zelf ook samen met een groep andere mensen die ook zijn opgelicht, uiteindelijk gewoon een som geld bij elkaar verzameld en daarvoor een advocaat ingehuurd. Ja. En daar gebeurt ongeveer hetzelfde. We hebben die advocaat betaald en vervolgens niets meer van hem vernomen. Ja. Dus het is uiteindelijk gewoon, denk ik... Ja, bij, voor heel veel mensen denk ik gewoon echt heel vervelend. Want het praat over miljarden, ik geloof iets van 4 miljard wat er is opgehaald door OneCoin. Ja. Dus het gaat echt om stevige bedragen. Dus er zijn ontzettend veel mensen die zich op deze manier hebben laten oplichten. En u bent een van de gedupeerden, Harm van Wijk, oprichter van beleggen.com. Hartelijk dank. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Aan tafel nog altijd spraakmaker Marieke de Hoon. Met haar praat ik zo over het 20-jarig bestaan van het Internationaal Strafhof. En ook aangeschoven is journalist Kemal Rijken, Duitslanddeskundige ook. Goedemorgen Kemal, welkom. Goedemorgen. Met jou ga ik na het 11 uur nieuws het hebben over de opmars van de Groenen in Duitsland. Want ze worden steeds populairder. Iets wat je vaak juist niet ziet als een politieke partij regeringsverantwoordelijkheid krijgt. Zou Jesse Klaver misschien wat meer naar zijn Duitse collega's moeten kijken? Ik denk het wel. Ja, ter inspiratie misschien. Goed, na 11 uur gaan we het er over hebben waar die dan precies naar moet kijken. En dan brengen we het succes van die Grünen met jou in kaart. Nu gaan we op verjaardagsvisite, want precies 20 jaar geleden... op 1 juli 2002 werd in Den Haag het Internationaal Strafhof geopend. En die oprichting ging niet zonder slag of stoot. Weer lijkt Nederland een succesje behaald te hebben in het internationale lobbycircuit. Gisteren is besloten dat als er een internationaal strafhof komt, dat het dan in Den Haag wordt gevestigd. Reden voor een feestje bij de Nederlandse delegatie die beslissing in Rome mocht vernemen. Een klap in het gezicht, zo ervaren Kamer en kabinet het besluit van de Amerikaanse Senaat om het internationale strafhof dat in Den Haag wordt gevestigd te boycotten. De Maanweg in Den Haag, het kantoorgebouw, de Haagse Ark. Hier zetelt het internationale strafhof vanaf vandaag. En ook in de 20 jaar die volgden was er veel kritiek. Internationaal strafhof zou te weinig belangrijke zaken behandelen en te veel buigen voor politieke druk. In totaal kwam het hof tot slechts 5 veroordelingen. De vraag is, hoe ziet de toekomst voor het internationaal strafhof eruit en wat is het belang van dit instituut? Ik bespreek het dus met onze spraakmaker Marieke de Hoon, onderzoeker en universitair docent internationaal recht en strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, Marieke, toch lijkt dat internationaal strafhof actueler en belangrijker dan ooit op dit moment door de oorlog in Oekraïne. Het onderzoeksteam heeft resultaten aan hoofdaanklager Kaan overhandigd. Wat is nu de eerstvolgende stap eigenlijk? In Oekraïne? Ja, het internationaal strafhof is opgericht om echt de hele grote, alleen maar de echte leiders te vervolgen. Dus niet zozeer al die daders van al die misdaden mm-hmm. die nu worden gepleegd in Oekraïne. Ja. Oekraïne die is in eerste instantie zelf heel erg aan zet om te proberen zoveel mogelijk te vervolgen, maar heeft hulp nodig. Dus daarom heeft Oekraïne ook gevraagd aan allerlei andere landen en ook het internationaal strafhof, help ons. En het internationaal strafhof heeft daarop gereageerd door ook weer steun te vragen, geld daarvoor, om daarbij te kunnen ondersteunen. Ja. Heeft ook een team daar naartoe gestuurd. Ja. Nederland heeft ook een team meegestuurd met het ICC om in Oekraïne ook onderzoek te doen. En voor nu gaat het dus heel erg om zoveel mogelijk de expertise die ook het ICC heeft om in te zetten. Mm-hmm. Om dan vervolgens te kunnen kijken, is dat dan om vervolgingen in Oekraïne te steunen? Of komen er ook inderdaad hele hoge pieven, waarbij Oekraïne zelf ook zoiets heeft van, doe dat maar in Den Haag. Ja. Dus dat gaan we ook even denken aan het nieuws van gisteren, hè, dat Amnesty concludeert dat de aanval van die Russische luchtmacht op het theater in de Oekraïnse stad Mariupol een duidelijke oorlogsmisdaad was. Komt dat bijvoorbeeld ook voor het Hof, voor het Internationaal Strafhof? Ja, maar kan dus ook in Oekraïne zelf worden vervolgd. het hangt een beetje af van wat Oekraïne zelf wil en hoe hoog in de boom de daden zitten. Ja. Dus de directe commandanten die daar verantwoordelijk voor zijn, ja, dan is het waarschijnlijker. Nou, het kan zowel dus in Den Haag als in Oekraïne. En dat ligt er een beetje aan. Het internationaal strafhof heeft als uitgangspunt het complementariteitsbeginsel. En dat betekent dat er altijd eerst wordt gekeken naar de staat zelf, in dit geval Oekraïne. Ja. En als die bereid zijn en in staat zijn om te vervolgen, dan heeft het internationaal strafhof ook geen rechtsmacht. Nee, okay. Maar dan helpen ze wel met het juridische traject, zeg maar, daarnaartoe, naar die zaak. Goed, om de politieke gevoeligheid en de kritiek op en de voortdurende discussie over het strafhof te begrijpen, gaan we even terug in de tijd, naar het begin dus, 20 jaar geleden. Waarom was het ooit nodig om dat strafhof op te richten, dat internationale strafhof? Wat was de aanleiding? Nou, eigenlijk al sinds de oprichting van de Verenigde Naties 1945... toen waren de tribunalen om de nazi's en de jappen te vervolgen. En toen werd er gedacht van ja, daar moeten we eigenlijk iets permanents voor hebben. Maar dat is allemaal heel politiek. En in de kern gaat het erop dan dat machtige landen zoiets hebben van nu kunnen we gewoon doen wat we willen. Mm-hmm. We vinden het goed dat er een supranationaal orgaan zou zijn om anderen te vervolgen, maar wij willen ons daar zelf niet onderscharen. En die discussie van dus wat kleinere landen die zoiets hebben, ja, dan moet een supranationaal hof versus de machtige landen die zoiets hebben, ja, voor anderen, maar niet voor ons, die heeft decennia lang geduurd. En toen kwam in begin jaren 90 kwam het Joegoslavië-tribunaal en het Rwanda-tribunaal. En toen kwam dus ook eindelijk genoeg druk en draagvlak voor een internationaal strafhof. Ja, toen stond het thema eigenlijk weer op de kaart. Hè? Decennia lang, het heeft heel lang geduurd. Ja, dus, maar het is wel een verdragsorganisatie geworden. En dat betekent dat staten zelf mogen bepalen of ze nou wel of niet daar lid van worden. Ja. Dus machtige staten als de Verenigde Staten, Rusland en China zijn dat niet geworden. Nee, waarom eigenlijk niet? Ja, wat ik eigenlijk net zeg, van toch vooral van ja, dat we doen het liever zelf. En wij hoeven ons daar niet aan te onderwerpen. Terwijl wat kleinere landen vaak ziet hebben, wij hebben die bescherming nodig. Nou, en de reden om dat toch op te richten, en de reden van ook die ad hoc tribunalen, de gedachte erachter zit hem in. Overal ter wereld gebeuren natuurlijk enorm veel ernstigste misdrijven. We zien ze ook nu weer in Oekraïne, maar ook op vele andere delen van de wereld. En daar konden we eigenlijk nooit iets tegen. Dus dan sta je erbij en dan kijk je ernaar. Zo'n genocide in Darfur bijvoorbeeld. Ja. Dus is de gedachte geweest van dan moeten we toch gewoon iets voor oprichten om dat tegen te kunnen gaan. Ja. Maar goed, Verenigde Staten doet niet mee. Rusland doet niet mee. China doet niet mee. Wat betekent dat voor de status van dat internationaal strafhof eigenlijk? Dat die grote jongens, de grote actoren op het wereldtoneel niet meedoen? Ja, dat hof dat worstelt dus al vanaf het begin met legitimiteit. Van in hoeverre is dit dan de universal justice? Hè? De gerechtigheid dat iedereen gelijk is voor de strafrechter. Dat is dus niet zo, want ze hebben alleen maar rechtsmacht in bepaalde staten. En daar is dan een uitzondering voor. In de verdragsstaten, de staten die meedoen. Ofwel, als je zoals Rusland, de misdaden die nu door Rusland worden gepleegd in Oekraïne vallen er ook onder. Mm-hmm. Niet omdat Oekraïne toevallig lidstaat is, maar ze hebben wel een verklaring afgegeven waardoor ze de rechtsmacht van het internationaal strafhof accepteren. Ja. Dus die misdaden vallen daar nu gelukkig ook daarom onder. Kan het. Ja, en er is ook nog een oplossing gevonden in de zin van een compromis dat ook de VN-veiligheidsraad zaken kan verwijzen naar het internationaal strafhof van situaties die niet onder de rechtsmacht vallen. Mm. Alleen het punt met de VN-veiligheidsraad zit natuurlijk weer in dat die permanente leden in de Veiligheidsraad, zoals Rusland, Verenigde Staten en China, daar een veto kunnen uitspreken. Die kunnen dat blokkeren dan weer. Ja. Goed, nou is het hof opgericht om oorlogsmisdadigers te kunnen berechten. Welke belangrijke zaken, als we er dan even één uitlichten. Hè? Er waren 5 veroordelingen, zijn er geweest in die 20 jaar. Wat is er nou één die goed illustreert wat dit strafhof kan betekenen? Ja, het is lastig te zeggen, want vooral als ik nu denk aan de geschiedenis, dan denk ik heel veel zaken die niet zijn gelukt omdat uiteindelijk de bewijsvoering niet rond is gekomen. Maar om dan bijvoorbeeld een simpel voorbeeld te geven van ook de symbolische waarde, de expressieve functie van zo'n internationaal strafhof, dan kun je ook denken aan bijvoorbeeld in Mali, de Al-Mahdi-zaak. Dat was het ging om het vernietigen van mausoleums, cultureel erfgoed. Ja. Niet een van de meest ernstige misdrijven in de wereld, zou je zeggen. Maar daar heeft toen toch de hoofdaanklager gezegd van, hey, dat is een makkelijk bewijsbaar misdrijf, want het was op video en Al-Mahdi heeft zelf ook bekend. Laten we dan toch die vervolging doen, en dat leidde dan tot een straf van 9 jaar, dus ook niet zo heel hoog, maar om tegelijkertijd een signaal af te geven naar Afghanistan en Syrië, waar op dat moment ook allerlei cultureel erfgoed werd vernietigd. Dus een soort gedachte van, wij willen daarmee communiceren naar andere conflicten. Ook dit zijn internationale misdrijven, ook hier ben je niet veilig voor. En dat is denk denk ik het grotere plaatje. Je komt er niet zomaar mee weg. Niet zomaar weg. Heeft onze aandacht. Het internationaal strafhof kan niet superveel. Hè. Als je kijkt naar de hele wereld, daar worden vreselijke misdrijven gepleegd. Wat kan nou zo'n één hof met een beperkt budget, wat kunnen die nou daaraan doen? Mm-hmm. Maar ze kunnen wel proberen om een aantal zaken te doen die een soort voorbeeldfunctie hebben, zodat ook mensen in de bush, als het hun bereikt, de gedachte hebben. Vroeger was de gedachte een soort van vanzelfsprekend, kwam iedereen overal mee weg. Maar dan heeft het dus vooral een symbolische waarde eigenlijk, de uitspraken van dat strafhof. Ja, maar in Nederland noemen we symbolische waarde vaak een beetje leeg, hè? Dat is een soort negatief, maar dat is juist ontzettend belangrijk. Symbolisch suggereert een beetje dat het niet zoveel voorstelt, maar dat is niet gezegd. Nee, het is juist die expressieve functie om de norm te zetten, om erkenning te geven. Dus ook nu in Oekraïne, dat die mensen daar in Oekraïne zich gesteund voelen. Dat is ontzettend belangrijk. En we zien ook een enorme ontwikkeling in waar de internationaal strafhof de afgelopen 20 jaar heel erg veel problemen heeft gehad om bewijs rond te krijgen. Dat we nu met OSINT, Open Source Investigations, dat veel meer burgers ook aan het vervolgen zijn, filmpjes aan het nemen zijn. Dat er ook veel meer bewijs beschikbaar wordt, waardoor dat makkelijker wordt. Ja, wat is eigenlijk de impact van dit hof, van zo'n uitspraak, ook van in die geval van die 5 veroordelingen bijvoorbeeld dan, op de slachtoffers? Wat hebben die eraan? Ja, dat ligt heel erg aan, erkenning is ontzettend belangrijk. En het ligt er heel erg aan wat voor verwachtingen eraan verbonden worden en hoe gecommuniceerd wordt. Aan het begin van het internationaal straf van de eerste jaren, wat hadden we een hoofdaanklager, Luis Moreno Ocampo, die enorm hoge verwachtingen schiep. En die de hele tijd maar zei van, we're ending impunity. Hmm. Ja, dat kan natuurlijk niet. En dan doe je net alsof één zo'n hof meer kan. Maar is het dan een beetje bij gebrek aan beter? Wat bedoel je? Dat is het internationaal strafhof en de uitspraken en de werking daarvan. Nou, we moeten het er maar mee doen, want er is nou helemaal niet. Ja, dat sowieso. Hè? Ja. Dus we komen van een situatie dat er vanzelfsprekend was dat je overal mee wegkwam eigenlijk. Ja. Naar een situatie nu, waarbij niet opeens iedereen in de wereld rondrent. Oeh, ik ga geen internationale misdrijven plegen, want dan word ik opgepakt door Den Haag. Maar sommigen denken dat wel. Mm-hmm. En je kunt dus kijken naar, dan heeft het weinig effect, want zoveel wordt er nog steeds gepleegd. Of je kunt kijken naar deze beweging van de afgelopen 20 jaar en dus nog 10 jaar daarvoor ook enzovoort. Met in de zin van een soort onomkeerbare beweging, dat als er nu internationale misdrijven worden gepleegd, wat we nu in Oekraïne zien, dat we dan niet meer denken, ach ja, wat erg, dat gebeurt daar. Maar dat we denken aan, daar worden internationale misdrijven gepleegd. Die norm gaan we stellen, dat erkennen we. We gaan vervolgen en we doen wat we wel kunnen. Ja. De heer Schermers, dat is een voormalig rechter van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die had zijn bedenkingen bij dat internationaal strafhof. Hij zei, het duurt jaren voordat dat echt gaat functioneren. Ja. We zijn nu 20 jaar verder. Zo zie je. Ja. Ja, en het is maar de vraag, hè, functioneren voor wat? Eén zo'n hof gaat nooit die belofte waarmaken dat overal ter wereld waar dit soort misdrijven worden gepleegd, oorlogsmisdaden, misdrijven tegen de menselijkheid, genocide, dat het dat kan oplossen. Nee. Alleen al omdat, sowieso kan één hof dat nooit. En ook omdat heel veel lidstaten er niet lid bij zijn en dat er heel veel macht speelt. Ja. Maar dat is denk ik niet het belang om het internationaal strafhof te beoordelen of het wel of niet succesvol is. Het heeft een beweging gecatalyseerd, waarbij ook heel veel juist nationale staten hun capaciteit opbouwen om ook nationaal te kunnen vervolgen voor internationale misdrijven die elders worden gepleegd. En er is ook steeds meer steun om te kijken, zo'n Oekraïne, daar gebeurt dat. Wat hebben jullie nodig? Hoe kunnen jullie helpen zodat jullie kunnen vervolgen? Oké, wel degelijk van belang dus. Marieke de Hoon, onderzoeker internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Hartelijk dank. Na 11 uur praten we over de opkomst van de Groenen in Duitsland met Kemal Rijken. Sander Kollaert komt. De schrijver van Uit het leven van een hond schreef Lentehonger. Een boekje waarin hij ons meeneemt op een wandeling door Zweden. Als taalschat Wij slaven van Suriname, van Anton de Kom. Volgende week verschijnt Vers gezocht van de eerder dit jaar overleden Vlaamse moderne rederijker Stijn de Pape. Daarover zijn ontdekker Joël de Keulaar. René Appel bespreekt het DNA van Suze van Kleef. En sindsdien is het gewoon, it's coming home. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, ik wil doorgeven dat het zo goed gaat met Tom en mij. Wat een leuke man. Fijn om te horen. Mijn broer zoekt een relatie. Is er voor hem ook een match? Jazeker. Als hij zich kosteloos aanmeldt op relatie.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent 400 tot 1000 euro inruilkorting op al onze stoelen en banken. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu en maak een afspraak. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Ik ben Patricia van zorgorganisatie Activiet. VEGO helpt onze medewerkers om de best mogelijke zorg te bieden en veilig en verantwoord hun onmisbare werk te kunnen blijven doen. Noodzakelijke hulpmiddelen zorgen voor comfort en ondersteuning bij onze cliënten thuis en bij de bewoners in de verpleeghuizen van Activiet. Dankjewel VEGO, samen zorgen we ervoor. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Hou van je oren. Ze zijn je connectie met de wereld. Met de mensen om je heen. Gun ze daarom een hoortoestel met bewezen superieur geluid. De Oticon More. Volg moeiteloos gesprekken en ontdek een wereld aan geluid en details dankzij de intelligente Brain Hearing technologie. Ervaar het zelf bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromate. Elf uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Terwijl bondskanselier Scholz in Duitsland niet echt uitblinkt in charisma en imago, doen de Groenen het juist heel goed. Kemal Rijken gaat ons zo vertellen hoe dat komt. Nu eerst het NOS Journaal met Juri Stubenitski. Het kabinet doet maar weinig met de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de corona-aanpak. Dat concludeert de raad in een evaluatie waar de Volkskrant over schrijft. De Onderzoeksraad kwam in februari met stevige kritiek op het kabinet en met aanbevelingen. Zo zouden er heldere scenario's moeten komen voor als de maatschappij langdurig wordt ontwricht. Nu legt het kabinet de verantwoordelijkheid voor de corona-aanpak grotendeels bij de maatschappij zelf. Onderzoeksraadvoorzitter Dijsselbloem vraagt zich af waaruit blijkt dat dit een goed idee is. Een Brabantse gynaecoloog heeft zijn eigen sperma gebruikt om zeker 3 kinderen te verwekken bij vrouwen met een kinderwens. Dat gebeurde eind jaren 80 en begin jaren 90. In 1 geval wilde een vrouw zwanger worden van haar eigen partner, maar ze kreeg een kind van de arts, Henk Ruys. Dat vertelt FIOM, een stichting die zich inzet voor donorkinderen. Mevrouw heeft zich ingeschreven in de internationale DNA-databank en daar kwam een match naar voren met een familielid van Ruys. Zij dacht dat zij verwant was aan haar opvoedvader, dus zij en haar vader hebben een DNA-onderzoek gedaan en daaruit bleek dat haar opvoedvader niet haar biologische vader was. En zo is zij gaan uitzoeken van wie dan wel en toen kwam zij op de arts uit. De oud-gynaecoloog zegt in de Volkskrant dat zijn zaad destijds voor experimenten is gebruikt en mogelijk in het lab is verwisseld met donorzaad. De FBI heeft de zogeheten crypto-koningin Ruja Ignatova toegevoegd aan de lijst van de meest gezochte voortvluchtigen. De Bulgaarse zou honderden miljoenen dollars hebben verdiend met de digitale munt OneCoin, die volgens gedupeerde en Amerikaanse justitie weinig meer was dan een piramidespel. Sinds de invoering van statiegeld op kleine flesjes is er minder zwerfafval. Het aantal kleine flesjes in de natuur en op straat nam af met 70%. Sinds een jaar betalen mensen 15 cent extra voor flesjes van minder dan een liter. De Chinese president Xi heeft voor het eerst in 5 jaar Hongkong bezocht. Het is vandaag 25 jaar geleden dat de Britse kroonkolonie aan China werd overgedragen. Sinds de invoering van een strenge veiligheidswet een paar jaar geleden is de invloed van China in de autonome regio verder toegenomen en zijn honderdduizenden mensen vertrokken. GroenLinks, D66 en Bijeen willen een Anton de Komzaal in de Tweede Kamer. De overheid ging slecht om met de Surinaamse schrijver en verzetsheld en daarom verdient de Kom een eigen zaal, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver.

Welkom terug bij het laatste half uur van Spraakmakers. Hier bij mij in de studio is nog steeds onze spraakmaker en internationaal strafrechtdeskundige Marieke de Hoon. Met haar sprak ik voor 11 uur over de oprichting en de geschiedenis van het internationaal strafhof 20 jaar geleden. En ook is hier nog steeds aanwezig journalist en Duitslanddeskundige Kemal Rijken. Goedemorgen nogmaals, Kemal. Het is ruim een half jaar geleden dat de nieuwe Duitse regering onder leiding van SPD-bondskanselier Olaf Scholz aantrad. En waar de opvolger van Angela Merkel worstelt met zijn zichtbaarheid en daadkracht, valt het jou, Kemal, juist op dat coalitiepartner de Grünen, ondertussen de show stelen met als bekende gezichten Annalena Baerbock, minister van Buitenlandse Zaken, en Robert Habeck van Economische Zaken. Ja, Buitenlandse Zaken, Economische Zaken zijn op dit moment natuurlijk twee cruciale posten, hè, gezien de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis. Dus ook wel een beetje logisch, toch, dat zij prominent in beeld zijn. Ja, dat is logisch. Alleen wat wel heel bijzonder is, is dat men vooraf niet echt had verwacht dat deze twee groene politici het zo goed, zeg maar, zouden doen. Ja. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat de groene partij in Duitsland sinds 2005 niet meer in de regering heeft gezeten. Dit een nieuwe generatie is en er dus relatief weinig ervaring was. Ja, want ze doen het verrassend goed eigenlijk. Het valt iedereen een beetje mee. Ja, ze doen het in die zin best wel goed. En maar vooraf was er eigenlijk een beeld. En dat, kijk, je moet het zo zien. Voor 24 februari, het begin van de Russische inval in Oekraïne, en na 24 februari. Voor 24 februari was Annalena Baerbock, die stond vooral bekend om haar ideologische politiek, dat ze over vrouwenrechten wilde gaan en genderrechten. Ja. Duitsland ging op die manier de boer op in het buitenland. Dat was de bedoeling. En Robert Habeck, die moest zichzelf vinden, met name wat betreft de energie, want hij had jarenlang al kritiek gehad op het feit dat Duitsland zo afhankelijk is van Russisch gas, maar nu moest hij het zelf waarmaken. En toen kwam ineens die Russische inval. En ja, Duitsland moest in die bijnen. Er kwam in eerste instantie een speech van Olaf Scholz na een paar dagen al in de Bundestag, de zogenaamde Zeitenwende speech. Ja, dat is die 100 miljard voor het leger. Dat was die 100 miljard voor het leger. En wat je dus ziet is dat dat heeft heel erg impact gehad. Dat heeft heel veel indruk gemaakt. Maar daarna liep het Scholz-verhaal een beetje als een ballon leeg. Mm-hmm. En Duitsland was ook heel moeilijk te bewegen voor wat betreft keiharde steun richting Oekraïne. Duitsland was aan het weifelen. Ja. Duitsland is een soort, wat dat betreft, een soort van olietanker die moet draaien. Dat duurt heel lang. Maar binnen dat draaiproces waren dus die twee groene ministers, die stonden vooraan. Ja. En die zijn nu dus in Duitsland sterren. Ja, want vorige week kondigde de regering en Robert Habeck dus aan dat de kolencentrales weer open gaan. Want alarmfase 2 in de energievoorziening was aangebroken. Nou, dat is bepaald natuurlijk niet een groene move, zou je kunnen zeggen. Dat is niet bepaald. Het gaat groen. Echt wel tegen hun gedachtegoed in. Maar ze laten daarmee, dat is misschien, en daar zit misschien het winstpunt. Dat ze laten zien in staat zijn om in het landsbelang te behandelen. En dat is iets waar men bij twijfelde als het gaat om de Groenen. Precies, en de Groenen stonden altijd bekend om hun utopische ideeën en ideologie en de groene, duurzame ideeën en ook dogma's. En die hebben ze dus losgelaten eenmaal in de regering. Wat je ziet is dat de Groene Partij op dit moment vooral heel pragmatisch mee regeert. Ja. En heel erg kijkt naar de dossiers en kijkt wat moeten we doen. Maar, en heel belangrijk in deze mediacratie waarin we leven, en Duitsland is die natuurlijk ook mediacratie, de communicatie is goed. En dat betekent dus dat ze leggen uit wat ze doen. Dus Habeck, die gaat als minister van Energie, gaat hij bijvoorbeeld naar Qatar. En dan neemt hij een filmpje op met zijn telefoon, zoals Zelensky doet bijvoorbeeld in het oorlogsfront. Maar dat doet hij dus ook in Qatar. En dan legt hij uit, ik ben nu hier. En het is raar, want in Oekraïne sterven op dit moment mensen. En ik moet hier naartoe om hier een nieuwe gasdeal te sluiten. Omdat we Rusland van Rusland af willen. En ik ben hier nu en zie hier de skyline achter mij, zegt hij dan. En Habeck is ook een beetje filosofisch. Het is ook wel leuk om, als je een beetje Duits kan, om dat te horen hoe die het brengt. Mm-hmm. Maar communicatie is alles. Je moet dus ook uitleggen wat je doet. Ja. Dus A, ze zijn pragmatischer geworden, die groenen. En B, ze leggen het goed uit. Waardoor ze dus hun kiezers, hun doelgroepen bereiken en dus meerdere Duitsers aan hun kant krijgen. Ja. Het contrast is groot, hè? Dat kun je zeggen. Met Scholz, waar de groenen dus aan populariteit winnen, worstelt de bondskanselier met zijn positie. Wijfelachtig, je zegt dat al. Een beetje onzichtbaar ook, aarzelend. Ook, er was die speech, die Zeitwende speech. Maar daarna liep het een beetje weg eigenlijk. Waar laat hij het vooral liggen? Nou, hij laat het vooral liggen in wat betreft dus communicatie. Hij hij is denk ik nog zoekende. En het is ook een beetje het karakter van Olaf Scholz. Olaf Scholz is een hardwerkende man, niet dom. Echt, wat dat betreft, de Duitsers die op hem hebben gekozen, over het algemeen het publiek wat Merkel heel erg graag wilde. En eigenlijk een soort van vervanging of een doorstart van Merkel. Ja, en dat Merkel was ook vaak wat terughoudend. En wat dat betreft, dat klopt wel. Maar wat je vooral ziet, is dat de mediastrategie van de Groenen is heel erg van, nou, wij gebruiken social media, we gaan naar jonge mensen toe, we leggen uit, we vertellen wat we gaan doen, enzovoorts. En het lijkt alsof de SPD niet echt een mediastrategie heeft. Nee. En dat is tegenwoordig heel belangrijk. Ja, en leidt dit ook nog tot scheve gezichten binnen de regering? Want ik kan me voorstellen dat dit de relatie niet ten goede komt als de ene partij heel populair wordt en de andere zakt een beetje weg in een soort van saaie modder. Het is zeker niet dat ze elkaar de tent uitvechten. Even voor de luisteraar. We hebben in Duitsland op dit moment een nieuwsoortige coalitie, de Ampelcoalition, de stoplichtcoalitie. Ja. Tussen enerzijds SPD, Sociaaldemocraten, anderzijds Groenen en dan hebben we ook nog de Liberalen. Die zijn er ook nog. En die coalitie die werkt wel. Het is niet dat ze elkaar de tent uitvechten. Mm-hmm. Maar er ontstaan wel spanningen als een junior coalitie zo populair wordt en zich gaat profileren. Dan moeten anderen dat ook. Ja, en dan zie je toch een beetje dan komt er toch wat meer zand in de machine. Ja. En hoe uitzicht dat dan? Nou, bijvoorbeeld de FDP, dat zijn de liberalen. Dat is de derde partij, de kleinste van de drie. Die zegt van, nou, wij moeten ons nu meer gaan profileren. En dat zie je ook in de peilingen. De FDP zakt weg. Er zijn lokale verkiezingen en landstagverkiezingen, dus deelstaatverkiezingen geweest. Ja. Daar heeft de FDP het niet goed gedaan. En de SPD, Sociaaldemocraten van Scholz, hebben het ook niet goed gedaan. Ja. En de Groenen winnen overal, dus ze staan onder druk. Ja. En je ziet dus dat, dat is mijn voorspelling. Als ik hier kristallenbol heb, mag even inkijken. Ja. Ik denk dat in de komende half jaar, drie kwart jaar, ga je meer profileringsdrang zien van de FDP en misschien ook nog wel van de SPD, van Scholz, die zijn kanselenbonus probeert uit te buiten. En ja, dan krijg je spanningen van. Ja, precies. Ook binnen het kabinet. Dus, kans is aanwezig. Mag ik dat vragen? Zeker. Want ik vind het wel heel interessant wat je zegt over die mediastrategie van de Groenen, maar lijkt er, hoe je het uitlegt, ook alsof zij wat echt meer soort van complexe boodschap proberen uit te leggen in plaats van die soort wat meer simplistische soundbites die wij heel erg veel horen. Want iedereen, elke partij heeft natuurlijk echt een mediastrategie. Ja. Is wat? Nee, het is en. In Duitsland is substantie heel belangrijk, dus je kan ook met substantie, dus inderdaad door wat diepere boodschap op een wat eenvoudige manier goed uit te leggen, kun je gewoon wegkomen. Ja, maar media vinden dat ook fijn, publiek ook. Maar zouden we dat hier in Nederland niet ook? Ja, denk het wel. Alleen dat zijn keuzes die we in Nederland moeten maken. Maar dat is denk ik toch een beetje een andere discussie. Maar wat op neerkomt is dat bijvoorbeeld Baerbock, zij is minister van Buitenlandse Zaken, heeft ook one-liners en die gebruikt ze ook keihard. Ja. En dat werkt ook. En dus even het hangt heel erg af van de situatie. En ze hebben natuurlijk de ministersposten die zich ook lenen, hè, om goed zichtbaar te zijn. Dus ja, ik zei het al, het Buitenlandse Zaken, momentum. Economische Zaken. Zeker. De FDP heeft financiën. Ja, dat is dan weer minder dankbaar, want er moet veel geld uitgegeven worden, maar hij wil eigenlijk de hand op de knip houden. Ja. Nou, Scholz heeft het ook lastig. Samenvat het, een half jaar na het aantreden van de Duitse regering worstelt Scholz. De FDP kan zich niet profileren en de Groenen worden met de dag populairer. Wat betekent dit eigenlijk voor de machtsverhoudingen in de Duitse politiek? Want we weten, Duitsland bestaat uit deelstaten. In hoeveel daarvan zitten ze op dit moment in de regering, die Groenen? Nou, dat kan ik zo even niet voor de dag brengen. Maar wat ik wel kan zeggen is dat die Groenen in verschillende deelstaatsverkiezingen de afgelopen drie maanden, zijn er drie geweest, hebben ze gewonnen. De grootste was Noord-Rijn-Westfalen. Ja, en wat je dus ziet is bijvoorbeeld de laatste verkiezing Noord-Rijn-Westfalen is de grootste, belangrijkste deelstaat. Het Ruhrgebied ligt daarin. Daar wonen de meeste mensen. Er wonen evenveel mensen als in Nederland. Ja. Daar wordt momenteel onderhandeld tussen de CDU, de Christendemocraten, rechtse partijen en de Groenen. Ja. En wat je dus ziet is dat een zogenaamde zwart-groene combinatie in steeds meer deelstaten momenteel uitgeprobeerd wordt. En wat je dus gaat zien is dat de Groenen steeds meer een middenpositie innemen. Ja, maar daarmee ook misschien wel hun principes moeten verloochenen meer. Ja, maar dat doen ze denk ik in die zin al. Maar aan de andere kant proberen ze wel pragmatisch sprongen te maken. Ja. Dat heeft ook te maken met het feit dat de Groenen al eerder in de regering hebben gezeten, tussen 1998 1994 en 2005. Ja. Samen met de SPD, met Schröder toen geregeerd. Veel ervaring hebben opgedaan. En er een bepaald duurzaamheidsbeleid is ingezet. Waarvoor ook draagvlak is in Duitsland. Want het is voortgezet door de regeringen van Merkel. Oké, okay, zullen we met dit in gedachten nou eens even de blik op Nederland werpen? Ja. GroenLinks hier, zusterpartij natuurlijk van de Groenen. Hier lukt het maar niet om in de landelijke regering te komen. Lokaal bestuur is natuurlijk wel, hè, in Nederland. Ja. Wat doen zij anders of verkeerd? Misschien wel als je dat vergelijkt met de Groenen in Duitsland. Allereerst kijk, in Nederland heb je partijen die altijd meedoen. In de landelijke regering. Dat in Nederland. In Nederland. Mm-hmm. Dat zijn Partij van de Arbeid, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Ja. En partijen die nooit of nauwelijks meedoen. En GroenLinks valt dus in dat tweede mandje. En een of andere manier lukt het GroenLinks dus niet om in dat eerste mandje te komen. Nee, is dat omdat ze niet pragmatisch genoeg zijn? Ik denk het. Maar ook omdat het voor een deel wordt het ze denk ik niet gegund. En voor een deel zijn ze niet nodig. Heel vaak voor meerderheden. En daar komt bij. GroenLinks is een fusiepartij met bijvoorbeeld ook de CPN erin. Ja. En dat is toch een veel radicalere club van origine. Dus GroenLinks heeft ook wat radicale kantjes. Dus een andere bloedgroepen. Die veren hebben ze nog niet afgeschud. Daar waar dat radicale en dat ideologische in Duitsland van die Groenen, die veren zijn wel afgeschud. Dus waarbij je kunt afvragen, hoe groen ben je nog? Ja, hoe groen ben je nog? Maar oké, wat is groen en hoe relevant ben je? Maar het punt is dus, wat ik bij GroenLinks in Nederland zie, en dat is heel jammer in die zin voor GroenLinks, is dat zij nooit de sprong hebben kunnen maken naar meeregeren, naar verantwoordelijkheid nemen en ook laten zien wat je al die jaren bepleit om dat ook eens in de praktijk te mogen brengen. En dat komt voor een deel omdat D66 een partij is die duurzaamheid en groen ook altijd heeft omarmd, onder andere dat al inbrengt. Dus in Nederland heb je van alles twee of drie hetzelfde. Hè? Dus GroenLinks moet ook over zijn schouder kijken naar de Partij voor de Dieren en D66. Kiezers kunnen overspringen. Ja. In Duitsland is dat veel minder. In Duitsland heb je een kiesdrempel. In Duitsland zitten Groene en bijvoorbeeld dierenrechtenbeweging zitten samen in de Groene Partij. Ja. Goed, misschien toch iets pragmatischer worden. En misschien wellicht dat de samenwerking met de PvdA op termijn. Dat zou kunnen, maar ik vrees dat als GroenLinks na komende verkiezingen niet in een regering komt, dat de partij irrelevant zou kunnen raken op landelijk niveau in Nederland. Nog verder wegdrijft eigenlijk. Ja, verder wegdrijft. En dat heeft gewoon te maken met dat groen iedereen doet het. Dus ja, waarom zou je het dan nog doen? Oké, dankjewel, Kimmel. Nieuws via de NOS nu. De autoriteit Consument en Markt is extra alert op bedrijven die misbruik maken van de hoge prijzen voor energie, benzine en boodschappen. Volgens de toezichthouder brengen ze een groeiende groep mensen in financiële problemen. Martijn Snoep is bestuursvoorzitter van de autoriteit Consument en Markt. Goedemorgen. Goedemorgen. Om wat voor bedrijven gaat het dan vooral? Nou, we kijken in het bijzonder naar de energiebedrijven, oliemaatschappijen en naar supermarkten en toeleveranciers voor de supermarkten. Omdat dat de directe uitgaven zijn van de meeste huishoudens in Nederland. Ja. Die door de stijgende prijzen een toenemende mate in de knel komen. En hoe maken die bedrijven misbruik van die hoge prijzen? We hebben op dit moment geen concrete aanwijzingen dat ze misbruik maken. Maar we waarschuwen er wel voor. We ontvangen wel signalen waarop we ons zorgen maken. We kijken ernaar. Dus dit is ook echt vooral bedoeld als een waarschuwing aan bedrijven van maak geen misbruik van de situatie, want wij letten op. Ja. Hoe herkennen mensen zulke bedrijven eigenlijk? Ik bedoel, hoe kom je erachter? Nou ja, waar je als consument heel beducht op moet zijn, is dat er plotseling prijsstijgingen plaatsvinden die niet goed verklaarbaar zijn door bewegingen op de wereldmarkt. Mm-hmm. Of bijvoorbeeld prijzen die heel snel stijgen, maar heel langzaam dalen als de prijzen op de wereldmarkt dalen. Ja. Of wat ook opvallend is, als plotseling mechanismen en voorwaarden veranderen. Als bedrijven die op een bepaalde manier hun energie leveren, plotseling een andere methode gaan hanteren. En dan kan het heel goed zijn dat de consumenten dan veel slechter af zijn. Ja, denk bijvoorbeeld aan energiebedrijven. Ja, precies. Ja. Dan moeten de alarmbellen afgaan. En wat kan de autoriteit Consument en Markt hier eigenlijk tegen doen? Nou, we hebben een aantal instrumenten. We kunnen boetes opleggen als de bedrijven de wet overtreden. We kunnen last onder dwangsom opleggen om ervoor te zorgen dat bedrijven hun gedrag veranderen. En als ze dat niet doen, dan betalen ze een boete. Maar we kunnen ook waarschuwingen geven. We kunnen consumenten voorlichten. Dus we hebben een heel scala aan maatregelen. En we kijken eigenlijk van geval tot geval wat het meest effectief is. Oké. Hartelijk dank, Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en Markt. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En de finale daarvan, want dat kun je rustig zeggen op deze vrijdag, die spelen wij met Pauline van der Leij uit Zuidlaren. Goedemorgen en welkom. Hallo. 22 jaar oud, studeert in Groningen Europese talen en culturen. En je doet volgend jaar de master journalistiek. En in de zomer werk je in Oostenrijk. Ja, klopt. Ja, ik voel nu wel een beetje druk. Maar ja. ja, inderdaad. In de zomer werk ik in Oostenrijk. Vind ik heel leuk om te doen. En ik kom net terug uit Engeland. Daar heb ik een half jaar gestudeerd. Oké. Ja. Nou goed, en het Nederlandse nieuws goed gevolgd, hopen we. Want even kijken, wat was ook alweer de score die op het bord staat? 63 punten. Dinsdag en woensdag neergezet door Gregor Christiaans uit Bussum. En door Jos de Riele uit Heer Hugo Waard. Dus 63 punten, daar ligt de lat. Daar moet je overheen zien te komen. We gaan eens kijken of dat ook gaat lukken. Het kabinet stelt een bemiddelaar aan om het gesprek met de boeren op gang te brengen en het vertrouwen te herstellen. Dus laten we zo'n verzoeningscommissie nou gewoon de kans geven in plaats van alles hier kapot proberen te maken. Het is geen verzoeningsoverleg, het is gewoon een vernietigingsoverleg. Voorzitter, ik ben niet bereid om de doelen los te laten. Partijen die hier bewust het beeld oproepen wat niet klopt en daardoor elk normaal gesprek frustreren. Maar weer gelijk erbij gaat roepen en er kan en mag geen letter veranderd worden in waar we uiteindelijk uit moeten komen. We hebben doelstellingen, helaas. Kunnen we die niet ter discussie stellen? En ook de snelheid kunnen we niet ter discussie stellen. De Kamer debatteerde gisteren over de heftige boerenprotesten. Er wordt een bemiddelaar aangesteld om het gesprek tussen de boeren en het kabinet op gang te brengen. Vraag 1. Welke partij heeft dit idee voor een verzoener van zijn oud-minister overgenomen? D66? Nee, het komt uit de koker van het CDA. Oud-landminister Kees Veerman pleitte woensdag in een interview voor een crisiscomité. Vraag 2, ander boerennieuws. Uit onderzoek van NRC blijkt dat statenleden met een agrarisch bedrijf hebben meebeslist over stikstofmoties, terwijl dat niet mag. Om hoeveel statenleden gaat het? Geen idee. Het gaat om 18 statenleden. Die mogen over het algemeen niet meestemmen over beleid waar ze direct een belang bij hebben. Dat gebeurt wel in 9 provincies. In vraag 3 maken wij gebruik van een fragment. Luister even hiernaar. In verschillende steden wordt vandaag Kitty Kotti gevierd. Daarmee wordt herdacht dat op deze dag in 1863 een einde kwam aan de slavernij in de Nederlandse koloniën Suriname en de Antillen. Ja, vanmiddag wordt in Amsterdam de afschaffing van de slavernij in Nederland herdacht. Van welke organisatie, die ook een van de sprekers levert, wordt een gebaar verwacht tijdens Kitty Kotti? Geen idee. Nee? De Nederlandse Bank zochten wij. Dat lijkt mogelijk, want DNB-president Klaas Knot trok eerder dit jaar al het boetekleed aan vanwege de rol van de Nederlandse Bank bij het Nederlandse slavernijverleden. Vraag 4. Rabin Baldeswing, nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, wil dat Kitty Kotti een nationale feestdag wordt. Vanaf volgend jaar zou dan ook een bepaald persoon aanwezig moeten zijn. Wie? De koning. De koning, Willem-Alexander, ja. Volgend jaar is het ook precies 150 jaar geleden dat er daadwerkelijk een einde kwam aan de slavernij. Vraag 5, hoor je weer een fragment in, maar nu willen we weten wie is hier aan het woord. We zullen in de toekomst zeker nog een keer weer een herhaalprik nodig hebben. Maar mijn advies is heel sterk, luister naar die adviezen juist op deze groep nu. Ernst Kuipers. Ernst Kuipers is het goede antwoord. Vraag 6, wie uitte vandaag in de Volkskrant zware kritiek op hoe de corona-aanpak van de regering gaat? Geen idee. Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zijn we beland bij vraag 7. Daarin zoeken wij vanochtend een onderwerp uit het nieuws. Daar krijg je hints over, dus de vraag is heel simpel. Over wie of wat gaat dit? Nee, over wat gaat dit, moet ik zeggen. Niet over wie, over wat. 4. Ik ben een kwestie van hoge pieken en diepe dalen. 3. Maar vandaag houd ik me nog op de vlakte. 2. Hoe dan ook, Parijs is nog ver. Tour de France. De Tour de France lijkt mij ook, ja. Voor 2 punten, die haal je nog even binnen. Voor 1 punt is de aanwijzing, vandaag ga ik van start. En inderdaad, dan kom je uit bij de Tour de France. Dat levert je een factor op van 4 na deze eerste ronde. Dat betekent dat je 16 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. Dat is een hele uitdaging, maar we gaan moedig voorwaarts. De Nationale Nieuwsquiz. Een van de ontsnapte TBS'ers uit de Pompenkliniek is gisteren opgepakt in welke gemeente? Den Haag. Dat is goed. Het WK Hockey voor Vrouwen start vandaag in Spanje. En welk ander land? Portugal. Nederland. Hoeveel procent van de plastic flessen is afgelopen jaar ingeleverd voor statiegeld? 80. Dat is goed. Na Zeeman en Febo komt ook welk ander bedrijf met een eigen kledinglijn? Pas. Albert Heijn. Welke prinses pakt voor haar 18e verjaardag opnieuw uit met een groot feest? Amalia. Ja, dat is goed. Voor het eerst in hoeveel jaar is het gemiddelde hypotheekbedrag gedaald? 5. 3. Van wie verloren de Nederlandse waterpolo'sters gisteren, waardoor ze niet naar de finale gaan? Geen idee, pas. Hongarije. Welk bedrijf zet een streep door een enorm datacentrum in Zeewolde? Meta. Ja, Meta. John de Mol eist 27.500 euro wegens smaad van welk YouTube-kanaal? Pas. Roddelpraat. 7% van de bewoners van wat voor soort huizen heeft een te hoog inkomen? Huurhuizen? Sociale huurhuizen. In welk land wordt het makkelijk om het geslacht in het paspoort aan te passen? Duitsland. Duitsland is goed. En vanaf welk jaar krijgen mensen met een laag inkomen huurverlaging? 2025. 2024 zochten ze net een jaartje daarnaast. Vraag 15 hebben we nog. Denk je een mooi schilderij mee te nemen naar een televisieprogramma? Blijkt er asbest in te zitten. Om welk programma gaat het hier? Had je dat geweten? Nee. Tussen kunst en kitsch was het een goede antwoord dat wij zochten. Dat betekent dat je 6 vragen goed hebt in de tweede ronde. 24 punten, dat is helaas niet genoeg. En dan betekent dus dat wij een shootout gaan spelen met de twee kandidaten van dinsdag en woensdag. Want die hadden allebei 63 punten. Gregor Christiaans uit Bussum en Jos de Riele uit Heer Hugo Waard. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Een extra spannende shootout, want niet één, maar twee mensen hebben deze week dus de hoogste score behaald. Ja. We hadden het eerder al over de boerenprotesten en het feit dat er nu een bemiddelaar wordt aangesteld om het gesprek tussen de boeren en het kabinet op gang te brengen. De vraag is, hoeveel landbouwbedrijven telt Nederland eigenlijk? En dan gaan we even uit van de CBS-cijfers. Jos de Riele, wat is uw antwoord? 6.000. En Gregor Christiaans zegt... Hoor je mij of niet? Ja, ik hoor je heel goed. Ja, ik had een getal gezegd. Ik hoop dat het opgeschreven is, want ik heb geen idee. Het was iets van 32.000. Ja, het is 35.000 had je gezegd, ruim. Ja, en dat zit dichter bij de 52.000 dan het antwoord van Jos de Riele. En dus ben jij de winnaar van de Nationale Nieuwsquiz. Ja, deze week geweldig. €300 komt naar jou toe. Doe maar. Wat ga je ermee doen? Nou, dan kan ik weer tanken, hè. Dan kan ik weer één ritje rijden. Zei hij bitter en zuur. Ja. Ja. Eén keer tanken, dat is het dan met die €300. Nou, geniet van het ritje dan. En ook van de eeuwige roem die je hebt na het winnen van de Nationale Nieuwsquiz. Ik dank Marieke de Hoon voor haar aanwezigheid hier als spraakmaker. Fijn dat je er was. En Kemal Rijken, goed dat je er was. Zometeen Sven op één. Goedemorgen, naast mezelf. Ja, goedemorgen. Als van ouds. Goedemorgen, Carl-Johan. Ja. Doe maandag niet mee aan de blokkeeracties, maar ga het gesprek aan. Oproep van minister Van der Wal. Juist aan de boeren die maandag het hele land willen platleggen. Ik ga praten met de landbouwwoordvoerder en dus ook stikstofwoordvoerder van de VVD, Tom van Kampen, in deze roerige tijden, ook na het debat van gisteravond in de Tweede Kamer. Is Sven op 1. Gaan we naar luisteren zo meteen na het nieuws met Juri Stubenitski. Heel mooi weekend. KRO NCRV. NPO Radio 1.